Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 63. Cubecast-ben, és nagy örömömre szolgál kijelenteni, hogy csökkent a struc populáció ebben az adásban, ugyanis itt van velünk újra Simon! Szia! Hello! És itt van Viktor, akit ki nem hagynánk semmi esetre sem. Ha meg kihagyjuk, akkor valószínűleg valami világkatasztrófa történik éppen, vagy valami megjelent. Vagy egy másik stream. Igen! Na, és ma egyébként egy Diablo 3-as zenét választottam egy intrónak, mégpedig az Urza-eles boss harcnak a nótáját. Szerintem az egyik legkirályabb zene így a Diablo-s alapzene után, amit így beraktak a játékba. Küldött egyébként ki viccet a stream végére. És az elején kezdjük, azért. Nem, csak jelzem, hogy ne görcsöljön senki, lesz vicc a végén. Lesz vicc, valahogy itt van. Olyaj. Most ezt nem várjátok meg, hogy megtaláljam, mert érted, csak a stream végéig kell, hogy meglegyen. Szóval lesz egy 2 óra rá, igen. Igen, szóval aki kíváncsi arra, hogy milyen viccet küldött Viki, azt tartson velünk az adás végéig. Ja, ez ördögi marketing. Na, akkor beszélgessünk videójátékokról. Mi volt az elmúlt héten? Simont kifaggatjuk, hogy mi volt az elmúlt hetekben. Nyugodjon le a rágba! Miért? Ki izgatott? Boldog szülinapot neked, Szajmi utólag. Ja, köszönöm, igen, boldog szülinapot. Neked, Csonti, tök aktuálisan. Tök most. Ja, igen, pont ma véletlenül van. Szóval mindenkinek tök boldog szülinapot. Yeah, köszönjük szépen. Publikus, hogy Csonti hány éves lett? Publikus. Öreg! Miért? Attól még, mert én 31 vagyok, te is leszel még annyi pár év múlva. Mennyi? 8? Sok év múlva! 8 év múlva? Még csak 20 lettem, úgyhogy... Hát még... mondjuk azért az pretty durva. Még több, mint egy évtized. Ójjaj. Hát én belegondolok, én már nagyban így a Dragon Ball-t néztem, amikor te épp megszülettél. Wow. Ami épp aktuális, mert most meg az új Dragon Ball szériát nézem. Úgyhogy most reneszánsz van Dragon Ball-ba. 20 éves vagy csak? Azt hittem, hogy ilyen 22-3 vagy, de akkor ezek szerint... Nem, még előttem az élet. Megelőlegeztem neked pár évet. Ilyenkor még pozitív szakáll, igen. No shade November, Viktor játszik. Nem. Nem, csak úgy. Nem amúgy igazán valamit neveztem, úgyhogy ez csak így belekerült véletlenül. Nem, most állítólag van most novemberre valami új őrület, hogy No Drink November, vagy valami ilyesmiről ja, hallottam. Igen. Itt vannak játékok, amiket nem kell játszani feltétlenül. Így van. Ez most volt egy hétvégi rendezvényen voltam, egy szervezetnél önkénteskedtem, és mindenki tudta, hogy szűnapon van, évfélkor meg is köszöntöttek, mikor leültünk sörözni, és akkor mindenki így nyitotta a sört, és így egymást néznek, te nem tartod a Sober Novembert? És így úgy tartottam, te is tartod. De hát szülinapja van! Tehát ennek így vannak ilyen dolgok, amik miatt elég nehéz a szituáció. Nem, egyébként a borotválkozásnál, tehát általában az asszonyka nem szereti, hogyha borostás vagyok, mert szúr. Viszont van az a határérték, aminél, hogyha így meghaladja a szakálhosszúság ezt a határértéket, akkor meg már azt mondja, hogy hagyd meg már tök jó, ilyen puha, bolyós, nem, meg meleg, hogyha hozzábújik, meg tudom én, tehát így, és akkor meg már így addig kell hagynod, amikor már téged kezd el zavarni, és akkor így, amikor már ilyen jó rabbi szakállam van, és így megborotválkozom, akkor meg így, aj, miért vágtad le? Mondom azért, mert már nem kaptam levegőt konkrét. Levegő! Minek az? Puszis! Amikor nagyon hosszú, és elkezdek gondolkodni, és akkor így azt veszem észre, hogy mert csak arra figyelek, hogy hol kell vakarni gondolkodás helyett. Akkor... Ja, meg úgy el van az ember, amikor egy pödöri, tudod. Igen. Meg így a bajszodat, így harcsabajusz. Ó, én amíg élek azt az életérzést, egyszerűen nem fogom tudni megérteni, amikor így, főleg ilyen régi Poirot filmekben, amíg van ez a bajusz pödrő, meg így estére így bebugyolálják a bajszukat ilyen kis ja, igen. Hálózsákba, és akkor úgy, hogy úgy maradjon. Tehát ezt nekem volt nem egy értem ilyen meg. tanárom középiskolában, akinek ilyen nagyon-nagyon majestic bajsza volt, tehát hogy ő mindig ápolgatta, meg fésülgette, meg ilyenek, és egyszer volt, hogy kitaláltuk április 1-én, mert ugye pont sulira esett, az ritkán van, és kitaláltuk, hogy akkor minden találnak valamilyen személyes dolgot fogunk csinálni, és mindenki beült műbajuszban hozzá az órára. Jaj. És így bejött, és így nézett, hogy hova kerül, de tök folyére vett a csávó. Addig jó. Aztán gyorsan egy röpdog a gondolom, hogy mindenkinek. Az benne volt a pakliban. Annyira nem, hogy tanuljatok rá, de azért esély volt rá. Így van, így van. Hát mi legyen, felköszöntjük, vagy inkább tanulunk? Hát inkább köszöntjük föl, hát ha kiváltjuk vele a dolgot. Mindenki ilyen play-t ír amúgy? Így van. Cool. Ja, Viktor, azt láttam. Igen, csináltam, de egyébként marhára felesleges volt, mert az ott tökre megváltozott a programom. Mert mint, hogy nem, azok, amiket bemondtam, azok nem lettek mások, csak jött hozzá még. Úgyhogy mindegy, megcsináltam. Én meg most így a kedves hallgatók, nézők figyelmébe mondom, akik így érdeklődnek azulánt, hogy én ott leszek-e vagy sem. Tehát valószínűleg most már ilyen 99%, hogy ott leszek, csak konkrétan még nem kaptam meg a visszajogazolást a szervezőktől, de ez így teljesen természetes elvileg, így a Play-t szervezés ütemében. Hogy így az utolsó pillanatban megtudunk dolgokat. Nem, de előfordul. Igen, de nekem ez egy picit furana, de... Tehát ott leszek, hogyha esetleg még megtudom, hogy konkrétan mit fogok csinálni aznap, akkor még csinálok róla egy ilyen videót is. Vannak dolgok, amikben te is szerepelsz. Én csak egy dedikálásról tudok 13-tól 14-ig. Igen, és 13-tól 14-ig egy dedikálás veled. That's all, folks. Tehát én ennyit tudok. És akkor így mondom egy wow. Nehogy már megterheljem magam. Tehát így... Hát majd beszélgetned kell a nézőkkel, vigyázz oda. Uha. Nekem meg semmi program nincs, úgyhogy azzal a pár nézővel, aki szokott jönni, azzal biztos tudok majd beszélgetni. Most érted, én nem azt mondom, hogy rólam kell szóljon a Play, de Isten ments, csak én mondjuk így nagyon szívesen lennék ilyen beszélgető színpadokon, meg paneleken, hogyha van, lesz ilyen. Se feledd el, hogy az ilyen beszélgetős, meg az ilyen panelekre a beosztás az általában szerint megy, akiket ismernek. Tehát, hogy akiket tényleg ismernek. És abban az esetben, ha te mondjuk tényleg pont kiesel abból, amit mondjuk néz az egyik szervező, vagy még nem találkoztál velük, úgy nem beszélgettetek, mit tudom én, azért ez mondjuk, szerintem az valahol logikus is, hogy ha mondjuk van egy beszélgetős panel, amire keresnek valakit, akkor nyilván mondjuk hamarabb teszük be az én nevem, mint a tied, mert hogy én meg együtt dolgoztam velük, ugye? Tehát, hogy akkor, tehát érted, és ezzel most lehet így, nem tudom, sokat gondolkoztam ezzel, hogy ez vajon ez az ominózus magyar mentalitás, hogy mindig a sajátomat tolom előré, vagy egyszerűen az, hogy ez jut eszembe, mert egyébként annó én is pontosan ugyanezt csináltam, hogy akik ugye akik így eszembe jutottak meg, akik így, igen, tehát ha el kellett kezdenem írnom egy doksit, és mit tudom, én egy órán belül le kellett adnom, akkor nyilván azokat írom be, akik először eszembe jutnak, és nyilván ez valahol a baráti társaságom lesz, ha akarom a baráti társaságomat tolni, ha nem. Persze. Csak most félre ne érts, de így a szememben ez azért így kritizálható, érted? Mert akkor ez így azt mutatja, hogy nem fektetnek elég időt a szervezők arra, hogy egy kicsit utána menjenek, hogy kiből lehetne mondjuk egy színvonalassabb dolgot összehozni. Érted? Szerintem ember nincs, aki ezt meg tudná csinálni, hogy átmegy az elkészítjük közösséget. Nagyon nehezen tartató, és ez nagyon-nagyon hosszú keresési idő. Én egyébként régen én azt csináltam, hogy a YouTube által ajánlott csatornákon ugráltam. Tehát, hogy tudod, hogyha találtam egy csatornát, akkor megnéztem, hogy azzal kapcsolatban mit ajánl a YouTube. És ugye így mentem végig. De hogy nem, egyébként nem lehet megtalálni mindenkit. Ha esetleg írják Facebookra, hogy kint lesz-e az, meg kint lesz-e amaz, akkor az még viszonylag egyszerű. Tehát, hogy az még viszonylag egyszerű, mert akkor az videós lehet, akkor keressünk rá, és akkor megvan. Most például rákattintok egy csatornára kapásból, és akkor ezzel kapcsolatban itt van mellette egy csomó olyan ajánlott, ami... Ja, hogy ezek nem a kapcsolódó csatornák. Aha, oké, akkor ez mindegy, akkor tekerünk tovább. És akkor itt ezeken szépen végig lehet ugrálni, de hogy ugye ez bizonyos idő után körbeér sajnos. És nem fogsz, tehát hogyha van valaki, akinek mondjuk a tartalma kicsit más, meg mit tudom én, tehát hogy ez alapvetően szerintem egyáltalán nem baj, ha a nézők jelzik, hogy ők hogy kik lesznek-e kint, meg ilyenek, mert nyilvánvalóan a nagy neveket nem lehet elkerülni, a partner cégek azok besegítenek azért nyilván ajánlani a saját videóseikat, de hogyha valaki mondjuk nincs partner cégnél, nem tudja senki igazából, hogy mit csinál, akkor az nem egy videó megnézni, hogy így kitalált, hogy mit csinál. Vagy hogy kitalált, hogy milyen beszélgetésbe illik be. Én például tisztán látom, hogy az én programjaim azok nagyon-nagyon erősen egybevágnak a baráti körömmel. nagyon egybevágnak azokkal a baráti körömmel, akikkel így, akikkel már nevettem valaha publikusan. Szóval én azért ez még akkor is nagyon nehezen tartható egyébként szerintem, ha valaki egyébként benne van a világban, mert hogy én amúgy vágtam a YouTube-ot, meg mit tudom én, de hogy akkor sem vágtam mindenkit, és akkor nyilván van egy csomó név, amit így mondanak, hogy ez kint lesz, az kint lesz, és akkor így, nézd, jó Isten, ez is videó, de jó Isten, mindenki videókat csinál. És akkor ez, szóval ez nem annyira egyszerű. Nem azt mondom, hogy feltétlenül százszerűkösen jól csinálják, mert ez nem igaz. De hogy én nem itt érzem feltétlenül a problémát. Csak egyébként tudom, arra emlékszel, hogy én volt olyan, hogy utolsó pénteken küldtem ki a... Ja, itt tudtok majd bejönni, és egyébként igen, és erre is itt lesz a kajad. Na, akkor most csak így fun fact number van, tehát a legelső playitemre úgy kaptam meghívást, hogy valami Viktor nevezettű csákó így rám írt e-mailt, hogy így, szia, van kedved jönni playitre, és akkor oké, beszélgetünk, és akkor majd így egy ilyen e-maillel zártad, hogy majd a bejáratnál találkozunk, megismersz. Én meg így, mi van? Miért kéne megismerni? És akkor így Facebook, és akkor így nézem ezt a fejet, valahonnan olyan ismerős. De hol láttam már? És akkor így, ja, pingvin harcos, oké. Tehát... Van egy rendkívül rossz tulajdonságom egyébként, ezt nagyon-nagyon sok szituációban nagyon-nagyon fura, de én a személyes e-mailemet használom. Tehát a céges e-mail az így oké, ez így tök jó, azt így elrakom. És én általában a személyes e-mailemet, tudjátok, mint Hillary. Na, szóval én a személyes e-mailemet használom általában a dolgokra, és ebből adódóan vannak ilyen halálvicces, halálrandom dolgok, tehát amikor a PC gurúra kellett ráírnom a Gamescom-os Activision a jelenlétükkel kapcsolatban, és nekik nem is mi intézzük az Activision-os interjúikat, de nekem kellett rájuk írnom, hogy megváltoztatták az időpontot, és tudod, így állok, hogy miért én? És akkor így jött az én személyes e-mail címemről, ami a nevem, egy e-mail azzal kapcsolatban, hogy majd a Gamescom-on az Activision megváltoztatta az ő időpontjákat, és így álltam, hogy mit gondolhatnak most a másik oldalon? Szóval azért voltak ilyen vicces szituációk, videózásnál is általában, de alapvetően viszonylag ritkán írtam azt, hogy majd megismer. De általában meg az emberek. Hát vagy legyaboznak, mint én. Fun fact number two. A mostani Play-it oldalon a videósoknál konkrétan sikerült azt a képemet kiválasztaniuk a fejem mellé, és amit így meg. A Facebookra posztoltam ki pár nappal ezelőtt, ahol konkrétan egy Play-it kritikát írtam. Szerintem ez elképesztően zsír. És így... Tehát azt a képet, amit én egy Play-it kritikához raktam ki, ők berakták így a Play-it-es fotómnak. Természetesen erről én nem tudtam semmit, tehát így nagyon vicces. Igen, itt úgy szoktak felkerülni a képek, most kereslek. Oly, én aztán kire. Soha nem kértem senkitől engedélyt. Ó, ha valamit kiraktál az internetre, azonnantól publikus, barátom. Ez így van. Azonnantól publikus. Nem, csak érted, azon rajta, hogy pont azt a képet sikerült megtalálni, tehát oké, okay. Úgy érzik. Egy Flyart is kártyával vagy de, rajta, hogy ne azt raktál. De én megtaláltak. Én azért reménykedem, hogy elolvasták alatta azt a párbekezdést is, amit írtam mellé. Az a helyzet csont, hogy az a párbekezdést még én sem olvastam el. Na, tessék. Feszültem, annyi karakter volt, hogy... Sorry. Tudom, nem vagyok internet kompatibilis. Mondjad? De mikor volt először Play-IT-n, Csonti? 2014-ben. Vagy a tavaszin, vagy az őszin, már nem emlékszem pontosan. Aha, az már a... De azt Az meg tudom, a Milánisan volt? az még a sima csarnokban volt, vagy a sima csarnokban. Én mindig sima csarnoknak ejtem, úgyhogy mindegy. Sima csarnok. Igen. Tehát az a simában volt, és emlékszem, hogy ott még nagyon korrekt volt így a kialakítása az egész rendszernek. That's my first year, thanks. Igen. Az első évem. Tehát Viktor nagyon nagy gondossággal próbált eljárni így a keretekhez képest. Jó, egyébként... akkoriban nagyon egyszerű volt, mert sokkal kevesebb videóst hívtunk. Most arra ez már azért egy lényegesen... lényegesen bonyolultabb. Nagyon volumenű nagyon dolog. Fun fact akkor az én részemről is, pont most írt rám a szervező, pont a te ügyeddel. Na és mit, publikus vagy? Mert én még nem kaptam válasz e-mail, csak úgy mondom. Egy helyeslő válasz, ennyi, egy visszaigazolás kész. Ja, ok. És mire? Elolvasta a cikkemet, és ez a barom nem jön ide. Ez nem jön ide ezek után. Na mindegy. Ja, és egyébként azok az aláírós kártyák még a mai napig megvan pár darab belőle. Amik akkor... De emlékszem, így írtad, hogy lesz nagyon jó ilyen aláírós póster, meg minden, és akkor elküldözd a képed, amit te választasz, és akkor így kinyomtatjuk, meg lesz transzparens, meg repülőgépes szalaghirdetés, meg minden. És akkor a végeredmény az lett, hogy... Kap, pillanat. Hé, ne fikázzad azt a kártyát, jó? Én nem fikázni akarom, tehát kaptunk egy ilyet, de nem arról van szó, de ez még a mai napig szerintem az egyik legjobban kialakított ilyen kártya, aláírós lehet kártya. Lehet rajta, aláírni van rajta. Most szerintem pont fordítva látjátok, de a lényeg az, hogy így ott van rajta a dolog. Na és így abszolút szerintem tök korrekt volt a kiállás. Én viszont most nem akarom így nevesíteni a dolgot, de ott a dedikálnó zónánál nekem így nagyon komoly félelmeim vannak, hogy olyan márkák mellett fog megjelenni a fejem, ami mellett nem fogom hagyni, vagy nem szeretném, úgyhogy remélem, hogy erre odafigyelnek, hogy ez ne így legyen, mert én ezt előre jeleztem, hogy akkor én így 5 méterre arrébb megyek, ahol már nincsen. Tőlem volt egyébként, kérdeztek olyan színpadi programot, hogy abban részt vennék el, amiben így írták, meg így mondták, hogy így milyen lesz megjelenés, és így mondtam, hogy ha! Nem. Mert számomra az a dolog, az teljesen így... Oké, értem, hogy kellenek a sponzsorok. Sponzsorok sajnos kellenek, ez egyébként ez sajnos ilyen nyilvánvalóan egyébként a videósok dolga az, hogy figyeljenek arra, hogy milyen megjelenések és milyenek nem. És én amondó vagyok egyébként, hogy abszolút teljesen nyitottak arra, hogy ezt meg is tegyük. Ők is 100%-osan értik, hogy nem akarod akármi mellé csatolni az arcodat. Arcod, igen. Igen. És most nem azért, mert az én arcom olyan nagyon nagy dolog lenne, vagy bárki arca. Nem, egyszerűen az a dolog, ami ott van, abban én nem hiszek, és nem is akarom, hogy bárki más, akár rajtam keresztül, akár máson keresztül, még véletlenül is így eljusson oda. Ennyi. Ennyi az egész. Oké, mondjad. Nem, azt akartam kérdezni, hogy nekem az a baj, hogy közben beugrott egy kis munkám, amit el kell végeznem, elnézést. Oké, okay, do your thing. Pár perc, hogy addig nem tudom, nem beszéltek meg, hogy mivel játszottatok, vagy valami. Kicsit ki kéne vonódva a beszélgetésben, ne haragudjatok. Jó. Oké, na. Milyen jó, hogy itt vagyok, mert akkor Csonti egyedül beszélne. Nem pont neki, de hogy így. Ó, hát én gond nélkül akár 2 órát is egy húzamban. Ilyen videós vagy, hogy mondják ezt mostanában? Jó, hát ez még nem azt jelenti, hogy tudok blogger, beszélni normálisan, de azért blogger, igyekszem. Mindenki blogger. Jól van, akkor ahogy mondani szokták a tanórákon, a késő felel, aki most nem késő, hanem inkább a hiányzó. A hiányzó, igen. Úgyhogy mesélj, Simon, mivel ütötted el a szabadidődet, amikor nem szervert hackkeltél, vagy az egyetemen aktivistáskodtál? Alapvetően overwatchoztam egy kicsit, mert ugye bekerült ez a sok újítás, ez már talán múlt héten, vagy azelőtt. Arról csináltam pár videót, és tök tetszett a népeknek, aztán így a BlizzCon után, és akkor utána így elég cool volt azért életből is, amíg bekerültek. Te próbálgattad esetleg amúgy? Bevallom őszintén, hogy ilyen másfél hónapja nem... Ja, de nem, a halloweeni overwatchos eventet azt megnéztem, de másfél hónapja nagyon nem overwatchoztam semmit. Érdemes egyébként kipróbálni. Így van. Érdemes egyébként kipróbálni, mert vannak új játékmódok. És az elején itt tökre úgy voltam, hogy minek kellett erre erőforrást fektetni, és így rájöttem, hogy annyira fun, és mindenki imádja. A legtöbbször pro playerek, meg az ilyen nagyon high level playerek mondták, hogy ők így kb. Mostanra untak bele így a játékba alapvető szinten, és hogy nekik például tök jó volt, hogy ezen, ugye ezek ilyen 1v1, meg 3v3 módok, ahol ugye sokkal többet számít az, hogy az egyedi teljesítményed mit tesz hozzá a játékhoz, és ezért sokkal jobban tudsz fejlődni, kevesebb csapattársra kell figyelni, tudsz jobban magadra is. Wow. Meg nagyon fun egyébként. Új mappen van, új szabályokkal, tehát hogy mindenképpen érdemes kipróbálni. Meg ugye most van ingyenes hétvége, láttam is chaten, hogy kedves moderátor. Már nincs egyébként. Már nincs. Négytől. Ja, hétfő van. It's over. Ma négyig volt. Úgyhogy kedves moderátor, chat moderátoraink nagyon tolták, úgy láttam. Nagyon egyébként, nagyon. Most beszélgettek róla. Peggy, megvetted már? Mert nagyon szereti. Láttam, hogy tele van szemben. Nem fut a gépén. Nem? Ó, ez nem olyan nem, jó. Saját gépen nem tud játszani, csak az apja gépén tudott, az meg ugye nem járja hosszú távon. Igen. Ó. És emellett megvettem a Diablo 3-at, mert volt egy fél délutánom valamikor, és úgy gondoltam, hogy akkor egy kicsit játszogatok így hosszabb időn keresztül, mert ugye régen volt. És gondoltam, hogy kipróbálom, mert ugye a Diablo 2-vel nyilván játszottam azzal, mindenki játszott. És a hármat azt nem tudom, mindig szemezgettem vele, de hogy sosem volt úgy annyira affinitásom rá, de most úgy voltam, hogy végignyomom a sztorit, meg megnézem, hogy mit tud ez a játék, főleg, hogy mert BlizzConon bejelentették, hogy majd lesz ilyen Diablo 1-es, meg 2-es időben visszautazós jelenet, illetve móka benne, amiről kiderült, hogy annyira nem nagy kaliberű, de legalább a játék tökre jó alapból egyébként. Hát meg ingyenes lesz, úgyhogy ne várjunk tőle sokat, ja, ingyen. Igen, a Diablo 1-es patch, mármint amikor itt berakják a Diablo 3-ba a Diablo 1-et. Valahogy még az overwatch-nál tartunk. Jó, még ezt. Átugrottunk oda. Ja, meg is, szóval megvettem a Diablo 3-t, és egyébként tökre tetszik, mert egy csomó ismerősöm van, aki már ugye kijövetel óta játszik, és nem tudom hány százas szintűek, de hogy itt tök hamar bele lehet szokni, meg a sztoria tökre tetszett, és most így próbálom felfedezni a nehezebb, nehézségi szinteket, meg hogy lehet eljutni így az endgame-es részek felé, de van pár ötletes dolog. Milyen kasztal indultál? Monkkal. Te toltad a hármat? Nem kicsit. Nem kicsit, de az igazi Diablo játékosokhoz képest csak a felszínkar is tolgattam. Csak olyan 1000 órán van benne, tehát nem sok. 1000 talán nincsen, de olyan 6-700 az tuti van. Egyszer valamikor össze kéne számolnom már megint. Hát minden karakterből felhúztam egyet 60-as szintre, és azt hiszem a Crusaderrel, a Wizarddal, a Barbárral pedig elég sokat játszottam, tehát ott gíreztem rendesen a karaktereimet. Aztán ahogy így jöttek ugye az újabb patchek, abban már nem mélyültem annyira el, tehát így vannak ezek az új riftek, ahol gyakorlatilag ez egy baromi jó ilyen random endgame tartalom, ahol így fokozatosan egyre nehezebb és nehezebb és nehezebb lesz az egész, attól függően, hogy az előző nehézségi fokozatot meg tudtad-e csinálni, és akkor a loot is jobb lesz, és akkor így tudod olyan über brutál istencsászár karakterré fejleszteni a választott hősödet. Na most itt, amikor az az élményem volt, hogy így bemegyek egy számomra olyan riftbe, ahol vért húgyozok a nehézségtől, és akkor bejön mellém egy random emberke, és így és ránéz a szörnyekre, és így meghalnak, vagy. Igen. Akkor így mondom, hogy jó, ezzel a játékkal én nem tudok eleget játszani ahhoz, hogy ez jó legyen. Nekem volt, mikor felraktam, akkor így elkezdtem tolni a kis normál nehézségi szintet, homokat, olvasom a küldetéseket, olvasom a sztorit, megyek, megnézek mindent, ilyen két és fél alatt eljutok 15-ös szintre, és akkor így haver megkérdezi, hogy bejöjjek melléd, és így, mi, neked is van seasonal karaktered? Ugye úgy működnek, hogy vannak seasonek, amikor egyes szintre le lehet kezdeni karaktereket, vagy a létező karaktereket le lehet dobni egyes szintre gear nélkül, le is és lehet akkor dobni. Csak a seasonal karakterekre. Igen, le lehet dobni. Seasonként három karakter. Az új, és arra nem tudtam. És akkor ugye gyűjtöd arra is a playtime-ot, és a seasonal karakterekkel játszol. Na és akkor megkérdeztem, neked is, és így, nem csinálok, és így, hát én már is vagyok, mondta, Firnat, bement Torment 7-be, mondta, hogy elkezdem ütni az első mobot. Én így játszok, megcsináljuk egy questet, fél HP-n van az első mob. Ugye az első mob az olyan, hogy így körülbelül egy fűszál erősségű, tehát egy normál karakter, még egy hardfokozatú karakter is együttésre így megy át 13-as grupokon az első szinti mobból, és mint hogy már fél HP-n van, és így szólt utána, hogy a harmadik mob már nem adott egy teljes szintet, hogy mi van? És így körülbelül 20 perc után jött, hogy jaj, már elhagytalak, várj meg, és akkor bejött az én kis normál gémembe, és akkor ott toltuk. De hogy kegyetlen, hogy miket lehet csinálni benne. Ja, tehát így ezek a power levelek, amiket így lehet tolni így haverokkal, az nagyon brutális. Tehát így bemész így a legbrutálisabb nehézségi fokozatra, amit így be tudsz magadnak állítani, bejön a max szintű ismerősöd, leüt 3 szörnyet, és már így meg vagy max levelem majdnem. Igen. De az nagyon fun így tápolni a karakteret. Dizel egyébként ma kezdett el vovozni, és 5 óra alatt felhúzta magát 20 nem tudom hogy a szintre, és tökre nem tudom, hogy ez sokat jelente, de azt tudom, hogy ő nem büszke magára. Nem büszke magára, mert a barátai lassabbak voltak. 5 óra alatt 20-as szint az nem rossz. Az nem rossz 5 óra alatt szerintem. Te játszottál voddal, vagy Legionnal? Várjál, most miről beszélünk? Szerintem nem tudom, hogy Legion-e. Aha. Az biztos, hogy most már a World of Warcraft-ban a questelés meg a szintezés az nagyon baráti lett, és nagyon gyorsan jönnek az újabb szintek. Főleg, hogyha elérd a 13-as szintet, mert onnantól kezdve, vagy igen, a 15-ös szintet, mert ha tank karaktered van, akkor instant mész be a dungeonökbe. Hát az összes, mert mindenki azt tolja. És ott minden egyes dungeon az 1 vagy 2 szintet jelent kb. Úgyhogy az úgy nagyon tehát jó. Szerintem egy ilyen óra 15, és onnan még egy 20-25 perc a 25 rá. De hogyha korábbi kiegészítővel játszanak, akkor viszont lehet, hogy lassabb. Ja, vagy pedig befizet 50 eurót, és akkor rögtön egy level 100-as karakterrel indít, ugye? Sőt, újra fog életni most a Nostarius szerver, amit bezártak valami, tudom én, még tavaly valamikor, mert ugye akkor a Blizzard kireptette a csapatot, hogy nem, még hogy idén zárták. Idén még? Hogy idén. Ugye Blizzard kireptette a csapatot, hogy így megbeszéljék arról, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, és akkor az emberkék ilyen ez nehéz ezt magyarul, szóval, hogy ilyen költséganalízist, meg ilyen mindenféle papírokat feljutottak arról, hogy a Blizzard ezt hogyan tudná megvalósítani, és mennyi pénzt hoznának nekik, meg hogy milyen szerverpakra lenne szükség, meg mennyi alkalmazott kéne, hogy ezt így futtatni lehessen. És mondom, hogy azóta egy darab választ nem kaptak semmire, úgyhogy most valami más szervercsoport üzemeltetőnek adtak át minden fájlt, és akkor azt fogja elindítani újra. És utána azt is bepereli a Blizzard, vagy lezárja a Blizzard? Nem, mert máshol lesznek a szerverek, és ott nem olyan jogszabályok vannak, amivel ezt így meg lehet csinálni. Azt hiszem Oroszországban. És eltom kézni, hogy a Blizzard az meg most így a fejéhez, és jaj, elfelejtettünk válaszolni. Itt van valahol. Hol is az e-mail? A mentettek között. Ah, itt van! Szent. Ja, hát Oroszország és Kína, az internet vagy nyugata, ahol nem érvényesül a normál jogrend. Ráadásul azt mondanak, hogy is kínai szervereket is csinálnak, úgy lehet, hogy sokkal több játékosuk lesz. Mert ugye eddig csak Európa, Amerika futott rajta. Kínai szervereken ankirázs nyitás, atya úristen. Szóval, hogyha mondjuk Vanilla jutott előtől alatt 25 szintig, az meg már godlike, tehát hogy... Na jó, hát Vanilla van nagyon... Óra volt nekem, 10-12 óra volt a 10-es szint ott. Most meg mondjuk 40 perc a játékban. Igen, most jóval gyorsabb, főleg, hogyha vannak ilyen szintezős cuccaid, amikkel ugye plusz XP-t kapsz még. Tehát azzal is ilyen együttéssel mész át minden mobból. Régen igen. Meg elfogyott a manád, minden mob után le kellett ülni, enni. Meg hogyha olyan csapattársal játszol együtt, aki nem tudom én, te hívtál a játékban, meg vannak még ilyen bónuszok, tehát a lényeg az, hogy nagyon brutális XP bónuszokat össze lehet magadnak így koldulni. Vannak ilyen speedrunok, hogy ilyen valami 4 óra alatt felhúzták max szintre, ugye ez 110 szint jelenleg a játékban, ami 10 évnek a fejlődés, és 4 óra alatt feltolt a csávó. Én emlékszem azokra a versenyekre, amikor kijött az új kiegészítő, és akkor így ki lesz a world first, nem tudom, meg server first max szinti karakter, meg így az a brutális volt. Még Lich King idején volt server first, mondta, hogy akkor őt most egy 2 napot kihagyod a suliból, kijött, mit tudom én, amikor megnyíltak a szerverek, akkor így szépen ment fellogolt, csinált egy Death Knight-ot, mert megnézte gyorsan mi az, belogolt utána, nem tudom, Warrior-ára, vagy mi volt, akkor egyszerű azzal fejlődni, és akkor így nyomta végig alvás nélkül, amíg meg nem lett neki a World First. Hát nekem nem World First, de ugyanígy munkahelyen Szabi, és akkor így közöltem azt, hogy, hogy így, jó, akkor most így 2-3 napig én úgy itt vagyok a gép előtt, néha majd így, már akkor úgy volt, hogy pont ugye a gépünk előtt volt ilyen kihúzható francia ágy, és akkor én azt úgy kihúztam, és akkor annyi volt, hogy amikor már így nagyon végelgyengülésben voltam, akkor csak így hátra töltem. És akkor alvás. És akkor mondtam neki, hogy néha majd még nézd meg, hogy élek-e, ha esetleg hozok kaját, meg innivalót, akkor nagyon-nagyon megköszönöm, és ha már látod, hogy moha nőtt az oldalom, akkor rugdossál elfürdeni. Tehát ez ha volt... vécére megyek, akkor kapcsold le a lámpát, hogy ne égjen meg a bőröm. De nekem is megvolt ez a korszakom. Tehát azt hiszem a Lich King-nél, a Cataclysm-nál, a Pandásnál már nem. De a Lich King kataklizma az nagyon, nagyon kocka volt. Az nagyon én emlékszem ezekre. Hallottál már róluk? Hallottam már ezeket a neveket. Közvetem... Nála az égnek a maradt az életem. Egyébként... Nem késő, Rizel is most kezd. Egyébként igen, most így... Van. Én nem. Így két bő... Most már lassan 3 hónappal a Legion megjelenése után, én szerintem a Lich King után ez a második legjobb kiegészítő. Nagyon dicsérik egyébként, nagyon dicsérik, úgyhogy én is megfogadtam a vizsgai időszakban, megveszem, hogyha lesz egy pár hetem, hónapom, aztán majd szólj, és esetleg, hogyha elkapjuk egymást online, akkor toljuk együtt. Én szeretek kiskarikkal szintezni nagyon. Igen, meg az a jó, hogy Legionben nem láttam, hogy annyira altokra lenne tervezve az egész kiegészítő, mert ugye az igaz. Voltan egyértelműen arra volt. És Legionben itt tök jó, mert ugye új karakterekkel is így izgalmas a fejlődés, mert nem arra van kitalálva, hogy csak ezt csináld. Igen, volt egy olyan filozófiai eszmefuttatás így a BlizzConon talán, hogy mi lenne, ha elhagynánk ezeket a szinteket, és valahogy máshogy oldalánk meg a dolgot. De aztán rájöttük, hogy mégse. Tehát hogy ezt így nem bírják egyelőre kitalálni, hát, hogy hogy lesz. Hát ugye amikor Pandában nyomták le először a számokat, tehát ugye a HP-t, a damage-eket, meg ilyeneket, mert akkor érted ilyen milliós számokat. Ja, de nem úgy, hogy a számokat magukat, hanem hogy nem szinteket lépegetnél, hanem valahogy más módon fejlődne a karaktered, valahogy így organikusabban, mert érted, a valóságban se az van, hogy így mész, aztán így ding. Jaj, most már tudok fára mászni. Felfedezted Westfold, akkor már tudok lábákat nyitni. Igen, kb. Tehát, hogy így, arra mondjuk így kíváncsi lennék, hogy egy ilyen organikusabb MMO, vagy bármilyen RPG szintezést ezt így hogyan lehetne megvalósítani. Hát, mint... Én közben a chattel kommunikálom. Az hát, mi volt? Mit mondjuk? Ready Player van. Oh. Kb. Arra tudném elképzelni, mint hogy Skyrimben, hogy amit csinálsz, akkor az így fejlődik folyamatosan. Ja, a Skyrimben, úristen, az Oblivionban mi volt, tehát ott konkrétan órákon keresztül csak úgy mentem, hogy mindenben ilyen tűzlabda, igen. Aztán a végére olyan godlike tűzlabdám volt, hogy így előttem egy tűzlabdát, és konkrétan, mert ott ilyen valós fizikája volt a karakter, akkorát durrad, hogy így kilőtt az űrbe a karakter teteme. Meg amikor az volt a küldetés, hogy mindenki gyilkolj meg a viharba, és így de nekem a sneakinget kell fejleszteni, és kicsit oszlop mögött, doboz alatt. Emlékszem, volt egy Dragon Ball-os játék, most meg nem mondom melyik, de emulátorra játszottam, ahol szintén ilyen hasonló módon ment a dolog. Volt kb. 8 vagy 10 karakter benne, és arról szólt a játék, hogy ezzel a 8-10 karakterrel küzdöttél meg újra, és újra, és újra, csak mindig egyel erősebb volt mindegyik. És amelyik képességedet használtad, és minél többet, azok ugye így a háttérben a játék számolta, hogy mennyivel sebb, tehát így erősödtek. És a lényeg az, hogyha mondjuk eljutsz a, mit tudom én, már az 5. körig, tehát 5-ször vered végig ugyanazt a 10 karaktert, most ezt nem kell mondanom, hogy ez mennyire tré megoldás, így egy verekedős játékban, de mindegy. Tehát akkor... nagyon nem tudtál sebezni bele, ha addig ugye nem használtad eleget a skilljeidet, meg nem edzettél úgymond így korábbi karakterekre visszamenve, és verted el őket úgy 8-szor. mert akkor nem tudtad egyszerűen sebezni az új karaktert. És én konkrétan volt egy karakter, a Vegito, akinek volt egy nagyon jó kis mozdulata, ami csak azt használtam. És akkor úgy nézett ki, hogy minden mozdulatom semmit nem sebzett, de az az egy, így megütöttem valakit, az így egyből elhasalt. És akkor tehát ez így nagyon, nagyon érdekes dolgokat eredményezne. Meg láttam olyan videót is, hogy ugyanígy ilyen Skyrim skill fejlődés áldozata volt az úriember, és azt vette fel konkrétan, hogy sikerült olyan szintre felfejleszteni az egyik spellt, hogy így azt mondta, hogy ez az a skill, amit nem használunk. Mert hogy vannak a skilljei, amik úgy instantölnek, és van ez. És konkrétan ettől kikereselt a játéka, már annyira durva volt. Szépen. Mert ott lehetett olyat csinálni, nem tudom, hogy az új Skyrimban lehet, hogy ilyen saját spelleket készítesz, és ő konkrétan lehet, összekockult annyi zsét, hogy így egy olyan spellt készített, amilyen írdatlan nagyot robban, írdatlan nagy effektel, írdatlan nagy sebzéssel, és akkor ezt még tovább buffolta meg még modokkal, és akkor így valószínűleg itt a modok is közre játszottak a dologban, de tehát így megmutatta, hogy elsütötte, és így úgy nézett ki, hogy így fölment egy hegy tetejére, így látszott, hogy egy nagyon szép tájkép, így kaszt, megy ott a tűzlabda, megy, és akkor hirtelen így lefagy a játék, és így három álló kép, így látszik ott egy ilyen fény, így nő a fény, fehér minden, és akkor így hiba üzenet, így ping, program bezár. Az szép. Jaj, több ilyen játék kéne. Hú, az OP spell kifogyásra jutott eszembe az új Hearthstone lapok. Még egy téma, amit Viktor hozzá tud szólni. Az ezzel nincsen semmi baj egyébként, hogy én közben dolgozzál! Itt a cseten. Dolgozzál! Az, hogy tetszik, Csonti, az új Hearthstone kieglapjai? Hát az első etapot, azt a 30 parány lapot, azt én is reviewztam már, és azok alapján nekem az jött le, hogy kicsit így az agro... Az agrópaklikat, na, tehát az agrópaklikat azt próbálják úgy helyre tenni, tehát hogy egy kicsit így még visszább fogni. Aminek én nagyon örülök, és a priestet buffolni, aminek szintén nagyon örülök, meg nem olyan rég egy kedves nézőmtől kaptam egy Tiranda hős portrét, mert az ugye alaphelyzetben Magyarországból nem elérhető. Én is csak már akartam oldani proxival, csak már későn gondolkodtam, és letelt addigra a díl, úgyhogy... Köznek, úgyhogy nekem így sikerült, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm ezúton is Noéminek. Úgyhogy én így, meg ugye pappal ugye amúgy is szerettem tek játszani, szóval annak csak örülök, hogyha buffolják a papot. Meg úgy így minden kiegészítő tök érdekes. A héten toltam egy Heroic Tavern Brawl-t, úristen. Na mennyit nyertél? Kettőt. Az de... már majdnem visszahozta az árát. Persze. Csak 800 goldot buktál. Csak, igen. Nem, 700-at. Meg utána toltam még izomból egy arénát, és ott egy kicsit mitigáltam még a dolgot. Így is bukó volt, de nagyon mókás volt. Tehát, hogyha mondjuk ezt egy kicsit így ráncba szednék, és nem az lenne, hogy az emberek ilyen hatalmas nagy bűntudattal ülnek le ezt így játszani, akkor ebből még egy tök jó játékmód is lehetne egyébként. De hát így egy kicsit tényleg így... látszik, hogy azokra van kitalálva, hogy 70 ezer goldjukon is nem tudnak mit csinálni vele. De csak úgy mindenki megnyugtatására mondom, a Creeperiem, aki ugye eléggé jó és top Hearthstone játékos, ő csak is csak tolt... arénázik szinte. Igen, de ő is úgy tolt egy Heroic Tavern Brawl-t, hogy az elsővel 9-et nyert, a másodikban meg 2-t vagy 3-at talán. Tehát abszolút nem azon múlik itt a dolog, hogy ki mennyire top player, valamennyit bejátszik, de itt tényleg annyira a szerencsém múlik, meg hogy ki hozza a kompetitívabb paklit, ugye? Ez erről szólt konkrétan ez igen, a Tavern Brawl. Igen, ki hoz az agrósámánt. De egyébként, mert egyébként tényleg, ha belegondolsz, akkor egy rendes ladder sessionben, amikor délután leülsz játszani, sem nyomsz végig 12-15 meccset ugyanazzal a paklival. Ja, hát, ez nagyon... Folyamatosan alakítgatod úgy, hogy éppen mik jönnek szembe. Ez nagyon, nagyon ügyesen ki volt találva a Blizzard részéről. A probléma az, hogy ezen nagyon könnyen átlátott mindenki, és így tudták az emberek, hogy ez egy lehúzás. De üzleti szempontból értem a dolgot. Játékos szempontból nem annyira tetszik. Tehát, hogy nyilván minden nagyobb streamernél, meg legend játékosnál kim voltak a videók, hogy így néz ki egy 12 win, és akkor így kinyílik a láda, és így 40 másodpercen keresztül így ugrálnak ki folyamatosan belőle a jutalmak, és így óriási nézettségek vannak rajta, de hogy egy normál játékos soha nem fogja látni. Nem, hát én is így kezdtem a streamet, hogy kedves nézők, ezt ki ne próbáljátok, ha csak nem vagytok ellátva nagyon sok pénzzel, vagy játékpénzzel, vagy pedig nincsen YouTube csatornátok, ahol ezt sokan megnézik. Nekem ez utóbbi van, úgyhogy enjoy. De tényleg, tehát ez csak így jó. De arra viszont tök jó, tehát hogyha legközelebb is lenne, és lesz ez, ha lenne 1000 goldom, lesz, beszárnék én is a Hearthstone-ba. Valószínűleg beszállok a Hearthstone-ba, az Vágási Feri is megmondta. Tehát ha legközelebb is lesz, én ugyanúgy nekiugrok, főleg, hogyha az újabb paklikat lehet nyerni mellé. Tök jó poén. Az a baj. És hát, ha gyerek többet ennél. Az a baj, hogy nincs még Karazánom, úgyhogy arra gyűjtöm a goldot. Mert ugye én nagyon sokáig nem játszottam, most kezdtem el egy hete kb. Újra, mert rájöttem, hogy telefonra kell valami új játék, és így... Ó, hát igazából van Hearthstone is. Na, mert olyan látkozottul jól állsz a Tuber szimulátorra. De valahol az jó, egyébként jól megy. Már valami 22-es vagyok. Jó, tudom, Filthy tudom. Filthy casual. Hú, tegnap... De viszont van nagyon menő kaszás avatárom. Mármint a fej? Nem, a hoodie fej. Az. Ja, akkor az, igen, úgy. Ja, csak 100 bucks-os fejem van, nem ilyen gáz. Tegnap leültem egy kicsit Heroes of the Storm-ozni, mert most már van ez az új event. Ó, ott a kaszás, látom. Van ez az új event január 4-5-ig, amikor 15, illetve 30 meccset lejátszol haverokkal, akkor kapsz nagyon sok in-game bónuszt, még Overwatch-ban is. Kis igen. Kereszt promóció. És akkor így Imivel, Game Day irodás Imivel így mentünk 3 mérkőzés, így kérdezték az elején így bizakodva, hogy és milyen szinten tolod a játékot, és akkor így beírom nekik így, azzal így agyon zúztam minden várakozásukat, hogy így, hát casual noob szintjén. De jó volt, tehát most így ezt a 30-as achievementet meg szeretném csinálni a következő pár hétben, ez jó lenne. Én meg a 15-ös legalább. Nekem is így ismerősök mondták, hogy új, ezért tök jó a játék, mert hogy olyan, mint a LOL, csak tök más, és így csapatszint van, és így menni kell, ölni kell. Say no more, mentünk, öltünk, meg is nyertük az első meccset, hogy ez tök jó volt. De hogy egyébként így egész kis fajjáték. De tök jó, tehát... Jelent lenni a pár meccsel vele. Ja, és az a jó, hogy tényleg bárki így földi halandó, így beugrik, elkezdi játszani, full ingyenes, és jól szórakozol. Nem fogsz menni egyből rankedezni úgysem, mert nem lehet. De a karaktereit sincs, és meg kell venni. De az, hogy így quick meccseket toljál, haverokkal együtt játszál, meg vannak most már itt is brawlok, tehát a Blizzard erre a heti brawlra nagyon ráállt, és tök jók szerintem. Sok játékba bejött nekik, Overwatchban nem, de amúgy sok játékba bejött nekik. Tehát egy abszolút mókás, és akkor itt is szép lassan ki lehet ütni az összes karakterre a goldot. Mondjuk a Blizzard kicsit gyorsabb ütembe tolja be az új karaktereket, mint hogy csak egy sima casual player így kiütné rá azt az átlagban olyan 8-10 ezer aranyat. Hát főleg a most kezdődő is, ugye még rengeteg karakter van. Igen. De azért vannak, hogyha valaki akar rá pénzt szánni, akkor bundle-ök, meg hasonlók, úgyhogy úristen, itt sem ez a hirdetés. Ja, mindjárt lesz a videóban egy reklám. Ja. De ez annyira... Ez nekem egy régi Diablo gameplay-em volt. Ez annyira tré egyébként, hogy a saját videódat, ha megnézed, oda is betolja a reklámokat, amikor tudja a rendszer, hogy a saját videódat nézed a saját YouTube fiókod alatt. Aztán, ha véletlenül rákattintasz meg minden, akkor jó, régen ezért nagyon csúnyán néztek a Google-nél, de most már ők is tudják, hogy ez nem feltétlenül visszaélés. Van csúnyán néztek, hát egyszerűen nem kaptad meg a pénzt. Nem. Ami fura, mert miért ne nézhetnék reklámokat? De nem, tehát hogy így érted, hogy saját magadnak ugye a kattintási, reklámnézési arányait nézed, amiért ugye fizet a Google, és ezzel így visszaélsz. Most konkrétan a FreddyD-t is anno ilyenért bannolták az AdSense-től, mert így nem is tudom, volt, vagy véletlenül rákattintott a saját, vagy rosszul helyezte el a honlapján, vagy nem tudom, de így tök indokolatlanul. Ezek között van különbség, az, hogy rosszul helyezte el, meg hogy rákattintott véletlenül, mert a véletlenül rákattintásban kifejezetten biztos vagyok benne, hogy nem azért. Tehát Úristen, melyik, nem is tudom, melyik, melyik, melyik musicalben van a... Véletlenül ráesett a késre. Viszont... Melyikben van... Szóval, igen. Ez is vissza megyek a homályba, honnan jött. Viktor kijön a bokorból, poén, és de tehát így... Két és fél évvel ezelőtt így volt, hogy így velvől rákattintottam egyszer a saját hirdetésemre, mert tudod, így rá akarok menni, hogy így skip mellé kattintok, és akkor így behozta. És utána így, ez meg is jelenik egyébként az AdSense statisztikában, hogy érvénytelen kattintások száma, és akkor ilyen 2 forint levonás. Tehát így... Én jártam képzelni a YouTube headquarterből, így elkezdett a warning, így nagy vörösen villogni a kijelzők, hogy Csonti Gaming mexikói bevándorlókkal kattintatja a YouTube csatornáját a pincéjében. De egyébként ez biztos nagyon komolyan nézik ilyen mindenféle rendszerekkel, hogy ne legyen érvénytelen kattintás. Nem néznek miatt csúnyán. Nyilván szűrik az ilyen nem hiteles. Jó, hát úgy értettem, hogy csúnyán néznek, hogy kapok egy felszólítást, hogy még egy ilyen, és akkor bye-bye AdSense, vagy hasonló. Úgyhogy... Hát azért ahhoz szerintem pár ezerszer rá kell kattintani véletlenül. Így egymás után ugyanarról az IP-re. Kinek van meg a Szex nem baleset reklámsorozat? Így eszembe jutott most erről a... Így rákattintanék a skipre véletlenül mellé. Az, amelyiket betintottak, mert a csaj ráesett a váltóra? Nem. Nem tudom. Én nem tudom, hogy ez csak egy ilyen... Ez ellinkelem, úgyse fogja tudni megmutatni, de azért így magunk között így lehetünk viccesek a podcast. Jó, oké. Egy pár vicces magyar. Ó, jaj, ez megvan, ez jó. Engedélyt kérek, hogy véletlen elejtsem a cseten ezt a linket. Véletlen. Ops, teljesen véletlenül lejtsd el. Jaj, nem ide akartam. Jaj. Nem lehet törölni. De igazából, ha valamiért bezárják Csoncsit a csatornáját, akkor ez a link lesz. Vagy a spam filter megfogja, tudod. Szerintem engem nem, mert admin vagyok. De az élő közvetítésekben nem marad meg ugye a chat utólag, de közben megfoghatja. Annyira átkozottú királyul néznek ki, amikor így kiírja a videó, hogy van rajta 2000 like és 4000 komment. Igen. Mert valaki azt emelte, hogy ég a ház! És szerintem ez zseniális lett. Letiltott, amikor lesz a vacsorád? Ez, hogy mikor mi? What? Amikor lesz az Blacklist Csontinál is, Igen. Hú. Egyébként ez egy kifelelőt. Én azon gondolkoztam, hogy egy Overwatch stream alatt tiltó listára kell tenni a hashtaget. Amikor írják be a battle taget ugye izére, hogy jöjjenek játszani, és akkor nem tudom, de úgy, hogy mit tudom, automatikusan bannolódjanak. Tehát a YouTube tiltó listájára kell rakni a hashtaget. Jó, nyilván ez így tök viccesen hangzik, de nyilván nem akarom kiírteni a teljes nézőközönségemet egy stream alatt. Ja, jó, múlt héten benéztem megint így a szűrt hozzászólások ez jó múlt. Poklába a YouTube fiókom alatt. Isten, meg is nézem benne valami rendkívül izgulás. Hát voltak ott megint vicces dolgok. Egyéniségek. Ajjaj. Tehát... Nekem volt egy ilyen az egyik szombrás videó alatt, hogy... Sorry, I'm English and dumb. What does, és így a videó címe mean. És így elkezdtem gondolkodni, hogy... Milyen rákot most... keresel itt? Ha tényleg angolul szeretnél videót keresni, akkor hogy találtad meg az enyémet ebben a témában? Hogyha van 36 ezer másik angolul, meg nem angol vagy, akkor ezt miért gondoltad viccesnek? Ezt nem értettem a logikát mögötte. Hát vannak furcsaságok. Én például mindig rádöbbenek, hogy Magyarországon sok mindent elnéznek az embereknek. Elnéznek politikusoknak dolgokat, elnéznek bűnözőknek dolgokat a bíróságokon, de egy dolgot nem lehet. Szarul játszani a Hearthstone-t. Azt az egyet nem lehet. És ha Orbán Viktor vagy bárki az aktuális rendszerben szarul játszaná a Hearthstone-t, abban a pillanatban utcára kaszát, kapát, vasvillát, fáklyát ragadnának az emberek, és magát a gondolatmenetet értem, de próbáltál-e már casual szinten Dark Souls 3-azni? Olyan nincs, mert mint hogy... Ott is annyira toxika... Dehogy nincs, két olyan tutoriálhoz, ez a casual Dark Souls-hoz állt. Dehogy az... Sok között nem jutod el a játékot. De hogy a casual nem a playtime-ot jelenti, hogy meddig jutsz el, és az első bossig lehet casual a játék, de hogy azon túl már nincs. Dehogy nem. Találtam egy remek kommentet a tiltott kommentjeim között. Nem szereted a Flash-t? Megyek, leiratkozom Crafferről. Szép. Ez a YouTube tiltotta. Vajon miért? Nem tudom. Ez már ilyen szállóige. De az a furcsa, hogy ez így nem hozta meg neki a várt sikert, sajnos. Még ezt a videókat kell csinálni. Igen, mondjuk az sárt. Ő már nem nagyon videózik. Vagy nem. Mármint, hogy de, csak nem a csatornáján. Sőt, mondjuk most máshol se, de azért, mert otthon lakik. Mármint most költözik vissza, de amúgy így fog elvileg 24.hu-ra meg ilyenekre, hova eddig. Most miről beszélünk hirtelen? Arról, hogy Viki videózik csak a pályán. Ki azt hittem, hogy Grefferről beszélünk. És ahogy ő abba hagyta, utána így Viki oda került, és így mi? Ja. Kiderül, hogy a sisak alatt Viki van. Konspiráció. Kreffernek nem lehet látni az arcát, dehogy. De, tuti, hogy valahol volt. Egy csomószor. Jó, mondjuk, ugye mi loktunk vele, szóval ez így nehéz. Igen. Milyen fura volt az elején, amikor senki nem ismerte senkinek az arcát. És így Viktornak ki kell rakni a legelső Play-IT-n egy videót, hogy így néz ki az arcom, hogy megtaláljátok. Ja, így néz ki az arcom, és akkor akkor még te vetted Szajmi a jegyeket, és aztán igen, kifizettünk. Igen. Mert így, menjek venni, úgyis jegyeket vegyünk-e nektek is. És vettünk egy. Jó, ez milyen. Ez milyen szép volt, amikor még vettük együnket Play-re. A Video ja, Games... Ja, köszi a egyet! A Video Games Live-ra jöttök? Na, náhogy! Helyes. Video Games Live. Play-t után lesz egy koncert. Pont utána? Hát, igen. Ez egy ilyen félig kapcsolt áru, tehát nem jár alapból a Play-hez, csak hogyha a Deluxe Hyper VIP Collector jegyet vetted meg. Olyanom nincs, de nem is érek rá sajnos, úgyhogy... Olyanom nincs, de nekem erre nincs is időm. Így van. Ne. Nem, én Dogenzájkot nem hagynék senki semmiért. Tehát, hogy az nem. Ja. Én engem a Play-t így a jelenlegi programjaival nem igazán hoz lázba, mint magánember, tehát én így nem érdeklődöm iránta, de a Video Games Live-ra instant vettem meg a jegyet, amint lehetett. Ja, ott mit leszek egyébként? Már videójáték, zenék, szimfonikus zenekar és kórus kíséreti előadásában. Akkor egy kamerát is snackoljatok már be a cég alá, vagy valami. Azzal lesznek gondok. Azzal lesznek gondok. Nem mondd, nem én vagy. Nem nekem én kell, voltam tavaly is. Volt egy tavaly is már Budapesten. Az is nagyon-nagyon jó volt. Én a helyválasztással ott nem feltétlenül értek egyet. Szima C-csarnok, és gyakorlatilag az nem lógott le a mennyezetről ilyen vasdarabok tekintetében, ami nem szégyelt. És voltam a Gamescomon is. A Blizzard színpadon volt egy Video Games Live koncert, az annyiban jobb volt, hogy volt sör. Ez nem mernétek megtippelni, mekkora szignifikáns különbséget jelent. Ugye csak Blizzard zenéket játszottak. Hát az is... De volt sör, és volt nagyon jó társaság, úgyhogy... Jó, akkor ezt következően mindenképpen úgy kalkulálom, hogy oda így legyen. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen játékzenék lesznek, mert annyira... Pfú, tehát én nagyon szeretem így a szimfonikus zenét. Nem mindet, de vannak ilyen kedvenc tételeim. Na és most tehát én már évek óta film és főleg játékzenéket hallgatok, a hallgatok zenét, és hát ezt most így élőben szimfonikus zenekarral előadva, ez nekem egy nagyon nagy élmény lesz. Reméljük, hogy pozitív. Azt azért tegyük hozzá. Tehát nem lesznek ilyen technikai malőrök. Hát rossz csak nem lehet. Nem, nagyon, nagyon bízom benne, hogy jó érzelmek lesznek. Én azért vagyok teljesen nyugodt, ugyanis atomsüket vagyok. Tehát, hogy konkrétan évekig punkon nevelkedtem. Ja, és innentől kezdve azt a recseg egy hangfal. Legalább szól. Tehát, hogy tényleg annyi ideig hallgattam punkot, ezért minden maradék esetleg, ha véletlenül lett volna bennem valami zenei hozzáértés a hangtisztaságokkal kapcsolatban, ammán nincs. Sőt, egyébként kérdezzétek el, nekem nagyon sok videómnak balra húz a hangja, mert hogy én rosszabbak a bal fülemmel, és nem hallom, hogy balra húz a hangja. Nekem nem tudom egyébként. De volt egy idő, amikor a mikrofon, még a régi mikrofonom volt, és valamiért csak bal vagy jobb hangsávra vett fel. És én mindig azt hiszem, hogy kétszeres hangerőn veszem fel, és így áttolom a másik oldalra a hangot. Én egyébként azóta izében veszek, amióta mindenki, amióta sokan írták, hogy bal oldalra van húzva. Nem. Igazából amióta Viki írta. Írta már előtte pár ember, de mindig mondta, hogy de hát hülyeség, hát hallgatom, és nem húz arra az oldalra. És akkor írta egy Viki, és így... Lehet, hogy nem idióta mindenki a videóban. És azóta monóba veszek fel, és betolom. Yeah. Aztán catch me if you can. Mert javítani nem tudok rajta, mert nem hallom. Ja, úgyhogy Video Games Life, és nagyon örülök neki, hogy van. Évek óta nézem, hogy jönnek-e Budapestre, jönnek-e, és így nem, és most végre. Nekem örömérettek, nem tudom, lemaradt-e? Miről? Tegnap, múlt évben. Arra nem tudtam, hogy múlt évben itt vannak, valami őszintén. Nem tudom, valahogy kimaradt, vagy nem jutott el hozzá. Egyébként annyira próbáltuk hype-olni a dolgot, de nem, valami nem sikerült. Nem, nekem se volt meg, hogy ez így lett volna valamikor. És tényleg, én csak bátorítanám a szervezőket, hogy még ilyen kaliberű programot. Tehát nekem, most így visszakanyarodva a Play It-hez egy picit, az a legnagyobb problémám a rendezvénnyel, hogy csak a fiatalabbakra koncentrálnak, és a mondjuk a 24 pluszos korosztálynak, hogy igazából nincs ott semmi. Most, hogy így őszintén, jó, lehet, hogy van. Jó, az e-sportot és a cosplayt leszámítva. Éves színpad. Igen, ezekből kéne több, meg más. De mire gondolsz már, mint ilyen fejlesztőket meghívni, meg ilyenek? Na, mert ők nem jönnek egyébként. De igen, tehát hívjanak fejlesztőket, tegyék egy kicsit, próbálják meg grandiózusabbá tenni ezt az eseményt. Erre tudom, hogy Magyarországon vagyunk, szűkösek a keretek, de ha mondjuk a Sziget Fesztiválnak valamit sikerült elérnie egy 20 év alatt, akkor... Legyen ez a igen, cél a Play-nek is. Igen, hogy nem magyar rendezvény. Tehát a Sziget Fesztivál nem magyar rendezvény. Azzal nekem semmi problémám nincs, hogyha ugyanezt a színvonalat mondjuk egy gamer rendezvény is hozza. Neked nincs azzal problémát, hogyha nem magyarul beszélnek a színpadon. Viszont hidd el, hogy nagyon sokaknak lenne problémája. Illetve egyébként ez egy nagyon vicces dolog, mert sokat volt gondolkodva arról, hogy alakítsuk nemzetközivé közép-európai várrendezőt, és hogyha egész közép-európát maga alá fogja gyakorlatilag, akkor kijönnének esetleg fejlesztők. Mert olyan Blizzard-a, ami tök jóba vagyunk. De a Blizzard az ilyen, nem is válaszol arra a kérdésekre, hogy kijön a fejlesztője, mert annyiba kerülne az, hogy ez a fejlesztő kijöjjön, vagy ez nem izé. Viszont nagyon durva, Magyarországon egyébként egy valid probléma az, hogy nem lehetne egy ilyen gamer rendezvényt megtölteni megfelelően angolul beszélő hostessekkel, akik tudják közben promotálni mondjuk a termékeket, vagy a megjelenéseket. Igen. Mert hogy nem beszélnek elegen angolul jól. Egy kis hozzászólás még a Szigethez, hogy én voltam idén, és kint volt a... nem is tudom már, hogy hívják, de magyarok találták fel egy ilyen óriási nagy sátor, amit csak így össze lehet dobni, ilyen felfújhatós, és ezt így, ezzel így mászkálnak mindenfelé Európában, és egy tök szép fényjátékok, meg ilyenek vannak benne, és ezt ugye elmentünk megnézni, mert ingyen volt nyilván, hogyha benn voltunk, és oda mentem, azt hiszem, hogy három amerikai volt velem, és akkor mondták, hogy ez tök jó, mondom, hát nézzük meg, bemegyünk, ott van az idegenvezető csaj, így megkérdezi, hogy angolul, hogy ki az, aki magyar. Így egyedül felteszem a kezem, mondom, húha, mire irányul a kérdés, és így érteni fogod angolul, vagy magyarul is elmondjam neked, meg így jó lesz angolul, de hogy ez azt jelenti, hogy, tehát, hogy sok embernek, azért, mert ugye ott vannak a magyarok, nekik kell külön a magyar idegenvezetés, mert hogy állítok, nagyon sokan nem értik meg. Igen, egyébként igen. Tehát nagyon-nagyon komoly baj van a nyelvbeszéléssel. Volt is tavaly egyébként egy ilyen, az volt az első e-sport dolog, ami egy rövid idő, tehát amíg a Play-nél voltam, azután az első, amit nem én szerveztem. És ott volt ilyen valami hatalmas kavarás, hogy hol közvetítették angolul, hol közvetítették magyarul, mit tudom én, izék, és ilyen tök kavarás volt az egész, és ilyen tök logikátlan volt. Azt hiszem pont magyar stream volt, és helyszínen közvetítették angolul, vagy valami ilyesmi, és ilyen, ezeket az embereket ez nem érdekli. És az a helyzet, hogy nagyon-nagyon kevesen vagy, Csonti, hidd el, hogy nagyon-nagyon kevesen vagy te, aki azért mennél ki, mert egy fejlesztő. Tökre lehet látni, hogy mondjuk amikor a GameStar kim van Gamescomon, meg kim van ilyen rendezvényeken, meg mondjuk különböző újságok, az, hogyha csinál egy eredeti interjút egy fejlesztővel, az nem hoz több klikket annál, mint hogy egy egyszerű patch note-ot írnak-e magyarul. Mert hogy egy csomó embert nem érdekel ennyire ez a dolog, így, hogy ilyen mögöttes, hogy fejlesztők, meg a legtöbb ember nem is ismeri, mert hogy nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak. Az a helyzet, hogy még én se. Mert hogy nem, én nekem nagyon rossz a névmemóriám, úgyhogy meg én nem is kötődöm emberekhez, a játékokhoz kötődöm. Hát... És hogy egy csomó embernek nem jelent semmit az, hogyha most valakit így feltolsz a színpadra, és így azt mondod, hogy ő a Blizzardnál a lead story writer, vagy valami ilyesmi, és akkor így az egy ilyen az a csávó, az ott többet csinál, mint igen, de tehát jelenleg a Play-it, amit így én tapasztalok belőle, arról szól, hogy ott van nagyon sok eladásra váró holmi, amivel nincs is semmi gond, mert hát miért ne legyenek ott? Tudod, miért mondod? Mert nem voltál ott azelőtt, a Play-it előtt, amikor meghívtalak, mert hogy ez mostanra elképesztő mód konszolidálódott a Play-it, ez konkrétan nagyon sokáig arra épült, és hát az egy zsibvásár, nem? Hogy elképesztő. Jó, egy nagyra nőtt zsibvásár, de arról szól, hogy minél több dolgot adjunk el ott. A zsibvásár az egyetemben használt termékeket árul. Hogy hívjam fel a figyelmet, ez erre az adott, de hogy nagyon tényleg azon alapult, hogy a Play-it shopban ott ilyen elképesztő akciók voltak. Tehát, hogy az volt az ilyen tényleg elképesztő akciók, de ezek mostanában már nem. Persze jönnek akciókkal, meg vannak akciók, de nem olyanok, hogy mit tudom én milyen, tehát hogy mindenki gyakorlatilag a bolthoz rohan először. Ez a figyelem, ez a videósokra tolódott át, ezért a továbbiakban sem a gamingre. Igen, tehát hogy egy Play-it show-nak van meghirdetve, de show, előadás, bemutató, bármilyen leleplezés, vagy ilyen dolog az úgy, hogy is mondjam, viszonylag így kevés van az én szememben. Ez egy olyan ország, ahol ezek nem jönnek, mert mint hidd el, hogy nem éri meg megmozdítani a Gamescom-ra felépített. Tudom, sajnos, tudom. A Neocore-nak se feltétlenül, akik ugye egy magyar fejlesztő cég, de hogy ők sem magyaroknak fejlesztenek, mert hát, let's be honest, nem a mi pénzünkből élnek meg. És hogy így, jaj, meg van építve már a Gamescom-ra, olyan drága elutaztam. Igen. Egyszerűen nem éri meg a... Sajnos emiatt egyébként nagyon korlátozottak a lehetőségek, pedig tök jó lenne. Volt még a Budapest Game Show, ami a Play-it előtt volt. Tudjátok, amikor még lehetett használni a Budapest nevet, mint olyan. Most már nem lehet. Illetve lehet, csak 10-20 millióba kerül. Szóval akkoriban valamelyik fejlesztő kiküldött ilyen tök izéket, tehát ilyen tök magas beosztású vezető fejlesztőket, hogy előadást tartsanak, és akkor ott ültek 120-an. És mert hogy ugye az egy kisebb rendezvény volt, mint a Play-it, de egyébként most se ülne ott sokkal több ember, mert jó azért, mint a 500 széket kiraknak mindig a nagy színpad elé, és azért az el szokott fogyni, mert hogy úgy értem, hogy nem elviszik haza, mert nem lehet, hanem így lesz ott a küldi. De hogy a legnagyobb szám, amine mi magyarok már úgy állunk, hogy az náluk ilyen... Igen, és nekem pont ez szomorú látni, hogy az egész Play-it arról szól, hogy kirakják oda az ilyen olyan gamer babákat, perifériákat eladásra, és emellett vannak a YouTube-osok most már, és egy-két ilyen gamer-related téma néha a színpadon, ahonnan meg dobálják le a pólókat, meg az egyéb ilyen cuccokat, és azért még odaállnak sokat. Tehát az egész ilyen akármennyire is egy baromi nagy rendezvény, és ebben tisztában, de mégis annyira ilyen kics stílűnek tűnik, és most így, tehát így... Ez egy olyan rossz. Igazából ez egy igaz kritika, csak tök igazságtalan Magyarországon. Tehát igen, nyilvánvalóan az E3 nagyon király. Tehát igen, tudom, hogy az E3 nagyon király. Egyébként olyan sorbanállási kultúra nincs, mint ami egy olyan rendezvényhez lenne szükséges. Magyarországon olyan sorbanállási kultúra nincs. Egyébként valószínűleg viszonylag hamar lenne. Tehát amikor osztogatnak kis nyomtatott kis semlikat, amik ilyen papírból hajtogatottak, és az egyik játékkiadója pénzeli a dolgot. Na mindegy, szóval, hogy én ezt a kritikát, ezt nem... Több okból nem érzem feltétlenül valós, annak ellenére, hogy igen, tehát hogy persze van benne valami, sajnos vannak lehető, tehát vannak megkötöttségei a Play-nek, de egy, nem is nagyon foglalkoztál a dolgok, tehát nem is nagyon foglalkoztál az ottani programokkal, mert hogy ugye te nem ezért vagy kint. Általában. De bármint melyik programokra gondolsz? A falmászásra, a zombirunra, vagy a... Nem, azokon a standokon, ahol te azt mondod, hogy ki van eladásra a periféria, ott nem ki eladásra van kint a periféria, hanem ott ki lehet rajta próbálni olyan játékokat, amik nekünk teljesen kézenfekvőek, hogy mi kipróbáljuk, teljesen kézenfekvő egy olyan PC-n, ahol fut. Viszont ennek a rendezvénynek, a célközönségének a nagy részének sincs se olyan PC-je, és nem is lesz egy hamar, és kettő nincs meg a játék se. Tehát, hogy az, amikor egy... És nem kell feltétlenül a Division-re gondolni, ami tavaly kim volt megjelenés előtt. Mert tavaly kim volt egyetlen egy játék, nyilván ez csak egy példa. Tök jó lenne, ha több ilyen lenne. De egy, a rendezvény időpontja is olyankor van, amikor már ilyenek nincsenek. Mert egyszerűen nincsenek. Tehát, hogy a Gamescom után elkezdenek megjelenni a játékok. És ilyenkorra már még pont nem elérhető a következőből playable build, amit egyébként mi a ráknak hozzának ki ide. És az előző meg már mindegy, mert már megjelent. Tehát nyilvánvalóan egy kicsit a lehetőségekből adódóan nyilván a... Igen, tehát nyilván egy Gamescom. Tehát a játék megjelenés tekintetében egyértelműen egy Gamescom, egyértelműen egy E3 mögött kullog. Mondjuk azok egészen más kategóriájú rendezvények. Azonban ennek ellenére azért ott minden... Egyre inkább minden standnál elvárható, mert nyilvánvalóan nem ebből indult ki egyébként a dolog. Rengeteg konfliktus is volt abból, hogy volt, aki zsibvásárként gondolt a dologra, és hogy őket megkérték, hogy ne jöjjenek, és akkor onnantól meg abból sértődés volt, hogy ez a rendezvény kizárja a bizony, mindegy, ez egy nagyon vicces sztori. Egyébként tényleg. És egyre inkább elvárás az, hogy ne csak kigyere, meg ne csak az legyen, hogy, hanem akkor csinálj valami programot, és akkor legyen valami, ez lehet, hogy csak egy verseny, ami megy egész nap, és akkor valami új játékban. De hogy alapvetően ezek a dolgok, amik ott kint vannak, ezek csak nekünk kézenfekvőek. Tehát, hogy általában nincs hozzáférés egy átlag dudénak egy VR headsethez, még akkor sem, ha kint, csak mit tudom én, 3 percet próbálhatja ki, mert sajnos annyira sok ember van. Ettől függetlenül nincs hozzáférés egy VR headsetnek, viszont a különböző színpadokon kim van az összes majdnem. Meg lehet talán, most ez nem egy ígéret, nem tudom, hogy idén mi lesz kim. Tudom, hogy tavaly kim volt a Vive, kim volt az Oculus Rift, kim voltak a minden gyakorlatilag. Tehát ugye, hogyha szépen figyelmesen végigmegy az ember, és meg is nézegeti, azt mondja, nyilván, ha csak végig sétálsz, megnézed, jaj, PC, nézd már egy konzol, kiosk, mert a Play-t az elején az, ilyen, az kiosk, ez egy halom kioszk volt, hogy tudjátok, azok a konzolos dolgok, amikkel így odállhattok, meg egy bolt, meg egy színpad. És azért ez mostanra már azért messze túlnőtte ezt. Én személy szerint egyáltalán nem értek egyet a tavalyi Dodge-es vonallal. Azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok teljesen egyedül. De te pont az, hogy ilyen kis vásár feelingje van az egésznek, igen. Már csak ilyen, tudod, van az a kis tó, és akkor abból ilyen halacskákat kell kihorgáztod a kampós pálcával. Valahol a tárgyra Dodge mellett el volt rejtve egy olyan is. De ugye nyilvánvalóan, igen, hát keresni kell azt, hogy milyen irányba, mert vannak. Az e-sportot fejlesztük ugye folyamatosan. Az jó. Keresik az e-sporttal kapcsolatos lehetőségeket, a videós jelenlétet fejlesztik folyamatosan, a színpadi projekteket olyan téren, hogy mondjuk most már azért a Mozdulj Gamernek ez a beszélgetős oldala, a Mozdulj Gamernek a szabad levegőn lévő oldala is ugye bekerül kint a programok tekintetében. Tehát azért ez egy... az is tök jó. Most én személy szerint én tényleg azt, én abban reménykedem, hogy a szervezők így megpróbálnak egy kicsit nagyobb vadra lőni, így adnak tekintetében, hogy milyen közönséget akarnak bevonzani. Azt aláírom, egyszer tök jó élmény a Play-it, de nekem, és valószínűleg tartom, hogy így még nagyon más sok embernek is, másodjára már nem hoz úgy igazándiból újat, tehát így megnézem a programot. Egyébként a célközönségéből, ez tény? Már úgy, hogy ezt most nem bántólag akarom mondani éppen. Persze. Néznek, hanem egyszerű tényként. Hogy... De oké, hogy ki vagyok öregedve a célközönségből, de látod, így megláttam, hogy Video Games Live koncert, és így instant nyomtam a buy gombra. Tehát, hogy így tök jó lenne, hogyha így megpróbálnak kicsit így az idősebb korosztályt is bemondani, és nem feltétlenül olyan programokkal, mint tavaly, vagy valamikor volt egy ilyen szülőmegőrző, ahol így arról beszélgettek, hogy hogyan lehet e-sportra oktatni fizetős akadémia keretében a csemeténket, és az miért lesz tök jó. Ezt inkább nem is minősítem egyébként tovább, ezt mindenki döntse el magának. Azóta se értem szintisztán, mert hogyha legalább lenne egy fix életpálya, mert hogy ugye arra érdemes, tehát arra a képzésre fogsz te fizetni, amit vagy szeretnél nagyon, ilyen például nekem egy hegesztőképzés, szóval, hogy tudok jó hegesztőképzésre, nem az OK-s dolog varázslat. Tudok, nálunk az egyetemem van. 6,5 millió évig. Jó, de tudod, ahova így a random dudék is mehetnek. Arra például szemrebbenésnek külbe fizetnék. De mehetnek. Hogy egy szülőnek elmagyarázni azt, hogy egy e-sport, a másik ugye, amire befizet az ember, az amiből nyilvánvalóan egyértelműen munkája lesz. Tehát van például Amerikában több, meg gondolom Magyarországon is több olyan számítástechnikai programozói képzés, ami garantálja neked, tehát visszaadják a pénzedet, hogyha nem találnak. Ez nem igaz, mert hogyha te azt mondod mindenre, hogy nem veszed, nem nézd bele, akkor nyilván nem adják vissza a pénzed. Tehát ez nem annyira egyszerű, de hogyha nem találnak olyan jól fizető állást, ami jó, csak mint a 34 millió forint egyébként a képzési díj. De mondjuk utána ilyen pár százezer dolláros fizetésekkel röpködnek, mert a pillanat összelemem a dolgokat a számokban, mondjuk 200 ezer USD inhof. Hát az 40 ezer, 40 millió. Éves ilyen 200 ezer dollár körüli fizetésű állásokat garantálnak utána, és mondjuk visszaadják a pénzt különben, csak nyilván kinek van 32 milliója. Egyébként ezt akkor sem végezném el, ha lenne pénzem, de egy jó hegesztőképzés. És akkor amikor megpróbálod egy szülőnek megmagyarázni, hogy szóval van itt ez az e-sport dolog, tudja ez, amivel nem lehet elhelyezkedni. Na, ez most nem annyira drága. De azért még mindig kicsit drága. Az nem fog menni. Meg egyébként így az egész témához kapcsolódóan, hogy ugye mivel csonti korosztálya, meg azok a programok, amik esetleg csontit érdekelnének, az ott lévő nézőközönség nagyon kis százalékát érdekli, vagy célozza. Hát de miért? Mert nem jövünk el, mert minket nem érdekel ez, érted? Tehát ez egy ilyen önmagába fordul, önmaga farkába harapó kígyó valahol. Nincs jó program, nem... Egy részét meghajtanatom. De az a helyzet, hogy én így, de most miért? Farkába harapó kígyó. A közelévő dolog az egy az egyben kimarad. Na, tehát, hogy miért nem vagyunk ott, amikor az én korosztályomból, vagy az utáni korosztályból többen? Mert a te korosztályodban még nem annyira elterjedt a gamerség, mint egy fiatalabban. Azért jobb, ezzel vitatkoznék. Ez a tendencia, de még nem annyira elterjedt. És lényegesen... lényegesen drágább azokat a programokat megteremteni, mert hogy mondom, te elvárnál ilyen bejelentéseket, meg dolgok. Jó, most nem ragaszkodom a bejelentésekhez, de ez csak egy példa volt. A lényeg az, hogy olyan programok, amire... Bejelentések, exkluzív kipróbálási lehetőségek, hát igen. Meghívott emberek, ezek mind annyira drágák, hogy ahhoz képest annyira szűk az a korcsoport, hogy egyszerűen... Egy nagyon-nagyon jó példa. Bizonyos tévék nem. A legtöbb tévénél nem éri meg átállni HD vagy Full HD képminőségre, mert abban az esetben, ha ezt megteszik, akkor kevesebb háztartásba jutnak be, mint előtte. Mármint érted? Mert hogy a háztartások nagy része az áll még a régi képcsöves tévéjével. És akkor így megkapja egy a HD-t, és akkor így azt mondja, hogy ezt akkor nem látjuk. És akkor ugye kiesik egy csomó háztartás. És végeredményében van egy nagyon-nagyon költséges fejlesztés, ami onnantól kezdve sokkal nagyobbak a képanyagok, sokkal nagyobb sávszélesség kell mindenhez, sokkal több tárterület, sokkal fejlettebb eszközök, mármint jobb számítógépek, jobb dolgok, amiket használnak a tévében, mindenből jobb, mert ugye nagyobb minőséget, nagyobb, nagyobb adathalmazt kell gyakorlatilag kezelni, és cserébe ennek köszönhetően kevesebb embert érnek el. És akkor, amikor ebbe így belegondol az ember, akkor így rájön, hogy miért nem HD minden a világon még. mert hogy ugye nem feltétlenül. Ha egyébként az is, tehát, hogy tehát ez a korosztály, ami most ebben nem csak a te, hanem a te, meg az én korosztályom, meg ez a korosztály. Ez egy tök fizetőképes korosztály. De hogy még egyelőre nem annyi. Meg kell majd nézni, hogy amikor ezek a fiatal srácok, akik most a szüleik pénzével jönnek, ami egyébként szintén egy egészen fizetőképes korosztály, nem a gyerekek, hanem a szüleik pénze, az, ha ők felnőnek, akkor vajon lesz-e sokkal nagyobb húzóerő abban a korosztályban, amik mi most vagyunk. Vagy akkor is a szüleik pénzével jönnek. Ugye ez ma már nem egy irreális életpálya, hogy 30 évesen még otthon lakik az ember. Az, hogy 30 évesen otthon laksz, ez nem ugyanaz, mint hogy a szüleid pénzét költött. Meg a szüleid pénzét költött. Tehát ez is egyre inkább sajnos egy előfordulóan. Szerintem reális, szerintem mert nincs egy pénzzel. Meg szerintem ez is olyan dolog lehet, hogy elterjedt az internet, egyre több embert ismerhetsz, meg egy több embert láthatsz, és ezért csak simán többet látsz, hogy létezik ilyen. Igen, szóval... Nem biztos, hogy több is. Ezzel mondom, hogy ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat, tehát mondják, hogy kereslet és kínálat, ugye, a kereslet szüli a kínálatot, de ugyanakkor én ezt hallottam már fordítva is, hogy teremtsünk igényt valamire, és igényt meg úgy teremtesz meg, hogy igenis beletolod a tőkét, kockáztatsz, és aztán vagy bejön, vagy nem. De én láttam már ilyenekre jó példákat. Van egy üzleti modell mögött, és az a helyzet, hogy azoknak, akik ebben döntést hoznak jelenleg, nekik legalább halvány esélyük van arra, hogy megfelelő adatokkal rendelkezzenek. Ellenben ugye velünk, akik csak ülünk a monitorunk mögött, és mondjuk azt, és hogy... És okoskodunk, igen. Hogyha megjelenne, akkor megjelenne rá az igény. Hát barátom, nézzük meg a YouTube csatornánkat, nem. Nem. Nem jelenik meg az igény attól, mert te csinálod. Azt mondom, hogy ha esetleg megpróbálnának így óvatosan nyitni abba az irányba, ami mondjuk az idősebb korcsoport számára is érdekesebb lehet, akkor lehet, hogy ez bevonzaná jobban az idősebb korcsoportot, és akkor ez egy ilyen öngerjesztő folyamattá válhat. De én teljesen megértem, hogy emögött így ész üzleti érvek húzódnak, ugyanakkor abban még reménykedem, hogy mondjuk 10 év múlva, amikor a mostani 10 éves generáció már nagykorú és elvileg fizetőképes felnőtt lesz, akkor igazodik ehhez mondjuk a Play-t is. Egyébként, hogyha a Play-t rendezvény nem változik főnyelvét tekintve angollá, akkor soha nem fog tudni elérni olyan csapokat. Ez most egy kérdés, hogy szükséges-e vagy nem. Én nem feltétlenül mondom, hogy szükséges. Tehát, hogy meg kell nézni, hogy mekkora meló, meg mekkora kiadás az, hogy átváljon angolra. Illetve, hogy hány ember mond nemet a Play-re csak azért, mert hogy átváltott angolra. Elhihetitek egyébként, hogy Dave mint műsorvezető ugyanezzel a lendülettel végig tudná tolni egyébként angolul, mert hogy ő nagyon sok évet élt kint Angliában. 4,5, majdnem meg lett neki. Hát meg ilyen étteremvezető volt kint, meg ilyenek, tehát hogy egyetemre ment, csak így mellette így dolgozott sokat. Ja. 25 fölött, igen, egyébként Szefan de írja, én is azt olvasom. A kommentje pont tök jó, hogy 25 fölött már nem szélesen elsorba az ember 2,5 órát gondolom, hogy kipróbálja a Vive-ot, meg az Oculus-t 3 percre, de a 3 helyet kivinnénk 20-25 darabot ezekből a király újdonságokból, vesző, bla, akkor fizest ki. Mert most komolyan. Tehát ugye ez most pontosan egy olyan... akkor lehetne létjogosultságát. Ez pontosan egy olyan komment, hogy én azt hiszem, hogy valami történik a világban, és erről van egy elképzelésem. Azok az eszközök piszkosul drágák. Piszkosul drágák. Gyors kérdés Simonhoz. Mondtad, hogy voltál most szigeten. Mennyi volt a belépő? Ugye én diákkal mentem, mert nekünk van ilyen lehetőség. Úgy 45 volt a 7 nap. 45 volt a 7 nap, az azt amúgy jelenti, hogy... Amúgy szerintem ilyen 100-120 körül lehet a rendes, tehát jóval drágább, nem magyar pénztárcának van. Igen. Na most ez azt jelenti, hogy mondjuk számoljunk a 45 ezerrel, mert diák vagy, a 7 nap, ezt elosztom 7-tel, akkor az azt jelenti, hogy egy nap az 6500 forintra jön ki. Na most egy, és ez egy ilyen átlagos jegy volt, sehát semmi VIP, semmi akármi nem volt benne. De mondjuk ennyibe, tehát hogy ha leosztod napra, ugye a többi magyar fesztiválon kevesen van diákbérlet, de nap, az egy van, ahol van diákbérlet, ugye az EFOT, mert az diákoknak van, uh-huh. Az nagyon olcsó, de mondjuk a többi az például ilyen áron van leosztva. Tehát ahhoz képest viszont ennyibe kerül a magyar szervezésű is. Na, most a Play-it jegy ára, most a szimpla jegyet mondom, az 2800 jó magyar forint, és én nem lennék... egyébként emelni, mert sikoltanak azonnal. De nyilván próbálgatják, meg emelgetik lassan, mert egyébként emelkedik a rendezvény színvonala, akárki akármit próbál mondani, a mérete, a tartalma. És egyébként, ha ezt megnézzük, ezt a jegyárat, ennél sokkal drágábban fut a többi rendezvény, nagyságrendekkel kevesebb kontenttel. Igen, de én abszolút, tehát jó, lehet, hogy én egy most jelen pillanatban egy hangos, de kisebbség vagyok, de én nem lennék rest többet is fizetni érte, ha mondjuk több olyan lehetőséget kínál a Play-t, ami nekem és az én korosztályomnak tetszik. És momentán ez a korosztály, ez aki a keresőképes jelenleg. Én egyébként tök fura, mert hogy... Tehát érted az ellentmondást. Nekem sok minden kéne ahhoz, hogy én önként és dalolva menjek a Play-t, de ez az emberek miatt, ez az emberek miatt van, mert én nem szeretem a tömeget. Tehát, hogy én a Gamescom-ra, meg az E3-ra is nekem az parás. Mármint nem úgy parás, hogy nem vagyok pánikbeteg, meg nem leszek rosszul ettől, hanem én nem megyek magamtól olyan helyre. És ezért ebben a korosztályban ez már inkább a gyakori. De az egyébként ez a 20-25 VR headset kint lenne. What? Mármint... De ne headsetbe gondolkodjunk feltétlenül, hanem mondjuk 20-25 kint. Tényleg gondolkozunk a teljes setbe, ami kell ahhoz, hogy kint legyen 25 VR headset. De vagy 20-25 bármi más, nem feltétlenül olyan, tehát ilyen játékdemók, jó mondjuk, és nem csak az aktuális AAA front, hanem mondjuk most... Nagyon sok játékkonzol van kint amúgy. Igen, de ja, és ennek kapcsán csak így még így visszautalva, tehát én még emlékszem, amikor így az első plázákba ott ki voltak rakva így a konzolok, és ott lehetett játszani, és akkor ott sorakoztunk érte, de ahogy nézem, a HTC ezért Vive fizetni. Használtan eBay-en 190, tehát ilyen 200.000 forint körül kezdődik, akkor nyilvánvalóan, ha össze akarunk vásárolni 25-öt, akkor pretty hamar elfogy az összes olcsó, de akár megnéz, és akkor tudjátok, hogy minden nem használtam vennénk, ha már egy rendezvényre tesszük ki, akkor vegyünk eredeti áron. Magyarországon ugye 340 körül van, akkor ez ugye eddig 6 millió fölött vagyunk, csak a headsetek tekintetében, és akkor ugye nem számoljuk hozzá a gépeket, mert hogy olyan gépet bérelni, ami a HTC Vive-ot megtolja, az ekkora számban Magyarországon nem lehetséges. Tehát ez egyébként, ez tök vicces, de hogy nagyon komoly para volt, amikor először nagy lett az e-sport színpad, akkor egy új számítógép ellátót kellett keresnünk, mert hogy nem, és nem is, tehát hogy nem is voltak annyira elképesztően erősek a gépei. Tehát hogy például azokon, mondjuk egyébként most azt hiszem lesz Battlefield 1, 16v16 azt hiszem, ami wow. Már azért elképesztő. Tehát az, hogy 32 PC Magyarországon kint van valamire, az azért nagyon-nagyon durva. És nyilvánvalóan Gamescomon én is látom ott kint azt, amit a 60 számítógépet, amin fut az Overwatch, és sorokban állnak az emberek, és mennyire elképesztően király, csak nyilvánvalóan ez kereslet kínálat. Szóval akkor ugye 6 millió lenne csak maga mondjuk a HTC esetében, ugye a 25 HTC Vive, és akkor mennyibe kerülhet egy PC, ami minimálisan futtatja? 300-400 között? Ja, kb. Tehát 300-400 között, ami ugye rádob még egyszer annyit, ami azt jelenti, ugye, hogy akkor 12 millió forintnál járunk. Hányan mennek ki Play IT-re? Hát ilyen mostanában. 30 ezer ember környékén, de hogy ugye nyilvánvalóan vannak más környékei. Az a helyzet, hogy 12 millió forinttal az e-sport színpad költségvetése nem rendelkezik. Mármint úgy értem, hogy a teljes e-sport színpad költségvetés. Most már lehet, de hogy amikor én utoljára szerveztem, akkor ennek még a felese volt a teljes e-sport szintű költségvetés. Gyors számítás, 12 milliót elosztottam 30 ezerrel, 400 jött ki, tehát az akkor azt jelenti, hogy 400 forinttal dobnál meg a jegyárat, ja, mondjuk egy ilyen... Ami már több, majdnem 15%-a mostani jegyárnak. Hát jó, nyilvánvalóan nem, és akkor ez még csak a HTC, tehát akkor még nem... Egyébként amúgy nem egy helyen, mert van egy, volt egy VR sarok, nem tudom idén lesz-e, de volt egy VR sarok. A VR sarokban volt három DK2, amikor még én csináltam. És azt hiszem 5 később. De ezeket a DK2-ket is meg kellett venni. Na hát. És most arra már azt hiszem egyre többen hoznak ki VR cuccokat. Tehát hogy lehet, hogy itt, lehet, hogy ott. Szóval én ezt nem érzem ezt annyira jogos. Tehát egy csomó kritikát nagyon jogosnak érzek. És tényleg tök jogos, hogy mennyire jó dolgokat el lehetne érni, ha bizonyos változtatások megtörténnek. De azért azt azért figyelembe kell venni, hogy ez egy nagyon elérhető áru rendezvény. Mármint, hogy én annak ellenére nem szeretek ebbe belemenni, hogy, és az is tökre tudom, és az is egy tökre igaz kritika, hogy én nyilvánvalóan ennek a rendezvénynek az oldalán fogok állni, mert dolgoztam rajta, mert szeretem azokat az embereket, akik dolgoznak rajta, mert ismerem őket személyesen, mert szombaton egy szülinapi bulin a tulajdonossal ittunk együtt. Tehát ez is teljesen igaz, és nyilvánvalóan ettől ez nem egy fizetett hirdetés, de hogy nyilvánvalóan húzod a szívem. De hogyha most tényleg, és ilyenkor egyébként mások szemrebbenés nélkül elkezdenek mutogatni, hogy de a másik rendezvény, mit tudom én. Ha most megnézzünk egy e-sportfestet, most keresem egyébként a jegyet, de azt hiszem az 3500 forint körül van, de nyilván nem lehet már venni rá jegyet, mert ez a nyári. De azt hiszem nem tudom, hogy lesz több egyáltalán. Mindegy, tehát ilyen 3000 plusz, és ott meg igazából csak e-sport van. Mármint, értitek? Igen. Én egyébként nem a jegyáránál akadok le, hanem a programokon. Csak személy szerint. Szóval én az a kategória nyilván, vagyok, igen, akinek nem az ára releváns az egész. Igen, de nagyon-nagyon ritka. Stefan egyébként közben írt egy másik kommentet, hogy nyilvánvalóan ezt nem a Play-nek kéne megvennie, hanem az Oculusnak kéne fizetnie. És így akkor ugye megint ott vagyunk, ahol a part szakad. Hogy miért fektessen ide be az Oculus? Miért hoznak ki az Oculus ide 25 headsetet, amikor egy következő évben várhatóan nem adnak el ennyit. Jó, 25 azért eladnak. De hogy ez a 25 headset, ez összemérhető azzal, egyébként hallani se akarnak arra, hogy kihoznak. Legjobb tudásom szerint. Lehet, hogy lesz hivatalos. Tehát utoljára, amikor beszéltünk velük, akkor még nem akartak x éve. Amikor ez a szám, ez összemérhető azzal a számmal, amit utána eladnak Magyarországon, mert hogy nem, egyébként nem tudom, megvan-e, hogy hány gamer billentyűzetnek van magyar kiosztása, tehát hány gamer billentyűzet kapható magyar kiosztásban. A legtöbb ilyen nem. Amelyiket te rakhatod össze, mert mechanikus. Az enyémnek pont van. De ez viszonylag ritka, egyébként egyre gyakoribb. De hogy ez pár évvel ezelőtt még ilyen elképzelhetetlen volt. A hosszú i például az én billentyűzetemen, az Alt-GRJ. A hosszú i nagyban, az pedig az alt numerikus billentyűkön nem tudom mennyi a kódja. A nagy hosszú i-nek mindig megkeresem, amikor kell. Vagy Facebookon küldök magamnak Mátén keresztül egy hosszú i-t a telefon. Jött egy ilyen kérdés, hogy kinek ajánlod a Play-t-et? Én is látom, ezért akarom az államat. Mindenkinek, aki szereti. Elsősorban annak, aki szereti az embereket. Mert azok vannak. Azok vannak. Mindenféleképpen azoknak, akik, tehát a leginkább azoknak ajánlom, akiknek nincs hozzáférése az újdonságokhoz, de érdekli őket az újdonság. Milyen újdonság? Mind játékok tekintetében, mind hírek tekintetében, mert a nagy színpad programja is ezért elég jól van összerakva mostanra, és mind pedig hardware tekintetében. Tehát akiknek nincs hozzáférésük erős videó, tehát hogy nem tudják, hogy az a játék, amit játszanak, az hogy néz ki egyébként egy erős videókártyán, akik nem tudják, hogy, tehát akik ezekhez érdeklődnek, a gamer részét mindenféleképpen ezeknek. De hogyha ezek mellett, és ezek között egyébként emberek ráismerhetnek több helyen is magukra, akik egyben szeretnének úgymond letudni egy halom videóst, mert csak aláírás gyűjtenek. Abszolút a legjobb hely, mert hogy össze van gyűjtve egy csomó, nyilván leginkább ebben a témakörben, mert azért az OVS az több videóssal rendelkezik egyszerre, csak itt meg van mellette más is. Hashtag videós simogató. Igen, hashtag videós simogató. Úristen, imádtam azt a nevet. Ugye? Mindegy. Tök jó volt. És... illetve azoknak, akik, azoknak is mindenféleképpen, akik szeretnének érdekességeket hallgatni, ugyanis a Mozdulj Gamer színpad az nagyon-nagyon erős volt tavasszal, egy nagyon-nagyon erős felhozatal volt, azt mindenféleképpen. Egyébként pedig egy, ki lehet próbálni egy csomó, tényleg egy csomó újdonságot, tehát kim voltak tavaly ezek a nyomorékszegvélyek a kapaszkodó nélkül, tudjátok, igen. Amit hoverboardnak csúfolnak, de hogy nem az, mert hogy nem. Ja, azok a kétkerekes vackok, amit így... Tudtok, igen. Ma mondta a kolléganőm, hogy ilyen több százezer forintba kerülnek. Ez igaz? Hát 20 van. Nem, annál olcsóbb van már. Tehát egy csomó mindent ki lehet próbálni, egy csomó mindent meg lehet nézni, de igen, mindenféleképpen kell hozzá türelem, mert egyszerűen sok ember jön ki. Na hát. Meg 79 ezerért találtam a legolcsóbbat. 78, nem 80, 80. De ezen kívül egyébként tökre meg lehet találni. Tehát, hogyha egy szülő kim van a gyerekével, akkor is, ha rátalál, rá fog találni. Tehát a gyerekek esetében, akik a Minecraftot rajonganak, elképesztően erős Minecraft programok vannak kint. Annyira sokan meg tudnák... megtalálhatják egyébként kint. Nyilvánvalóan egy csomó embernek nem egy egész napos program. Tehát egy csomó embernek nem egy egész napos program. Mert ha mondjuk kimegy valaki, mert ő csak a játékos újdonságokra kíváncsi, akkor ő neki egy fél napos program lesz a dolog. Tehát ha nem akarja Dave Ricácsoló hangját hallgatni a nagy színpadon, akkor ez egy fél napos program lesz. Ez persze, ez, igen, ez benne van. Csak az a helyzet, hogy majdnem annyiba kerül, mint egy felnőtt mozijegy. De most jöttem rá, hogy majdnem annyiba került. Az állatkert is elég drága, az is kb. Ennyi. Az kert borzasztóan drága lett, pedig ezt hogy imádom. Egészben nem annyira borzasztóan drága. Na nézzük, mennyibe kerül egy IMAX felnőtt jegy. Jó, csak szinkronizált van IMAX-en, köszönöm. Mi azért járunk mostanában csak a Montparkba meg a West Endbe, mert ott vannak eredeti nyelvek, meg ott van ilyen... Néha vannak... Csak este tiszta. Ja, meg ott vannak mozi ünnepek, és akkor diákáron van mindenkinek. Ez a diák, ez a normál, 2070, jaj, a 2000 forint körül emlékeztem, plusz a szemüveg ára nyilván. Ez egy ilyen tök összetett kérdés, mert egyébként nem mondom, hogy nincs igaza azoknak, akik utálkoznak a Playten. De hogy azért ebbe bele kell gondolni, hogy tényleg ez hogy van a másik, hogy van a másik oldalról, mert egyébként egy csomó minden nem megy jól a Playten, és nyilván ezért kell fejleszteni évről évre, és ezért kell rajta dolgozni. Ezért nem az van, hogy így fognak egy kazettát, és így beletolják így a Hung Expo-ba, és akkor így Playt! És akkor így minden azonnal tudható, hogy lesz. És nyilvánvalóan egy csomó helyen spórolnak, ahol lehet, hogy nem kéne spórolni. Nyilvánvalóan egy csomó esetben az, aki fizet azért, hogy mondjuk támogassa valami részét a dolognak, az nem ért hozzá, és rossz elképzelései vannak. És ilyenkor meg nyilván meg kell próbálni neki ma megmondani. Hát jó. Jó, akkor beszéljünk gyorsan még játékokról. Én nekem van egy játék, amiről szeretnék. Ja, igen, igen. Jó, akkor gyorsan. Szóval egy most kis én nem tudom, ami történt, két játékot vettem, miatt kikeltem volna az ágyból. Mindenleg beszél rám, itt így díze, hogy mennyire jól sikerült a tegnapi H1Z1 stream. Jó, tényleg H1Z1, megveszem. Ó, nézzétek, ez a másik játék izgének tűnik. És találtam egy játékot, ami 10 euró. És átmentem a honlapjukra, ugye, hogy megnézem, hogy ugye mindig futok először egy kört, hogy hát, ha be tudom kérni a játékot. De hogy így nem volt egy hatalmas kontaktgomb sehol. Úgyhogy én a 10 euró az így pont az inger küszöbe annak, hogy így ne fektessek bele szükségtelenül sok időt abba, hogy megpróbálj megszerezni, és megszereztem, ez a Train Valley, igen. Train Valley, és nem, tehát hogy egy alapvetően nem azt mondanám, hogy a legbonyolultabb játékok legbonyolultabb koncepciója, bár egyébként ott szivat, ahol ér. Szóval vonatokat kell benne menedzselgetni. Vannak állomások, amiknek vannak színei. Hála az égnek eleinte csak kettő, hogy folyamatosan változtatnod kelljen a vasútvonalat, vagy megtippelned előre, hogy hova fognak állomások kerülni a későbbiekben, és mert tud azonnal jól megépíteni a dolgot. És mindegyik állomásról érkeznek adott időkben vonatok, nem ismered az adott időket, de hogy lehet látni, hogy ott áll egy vonat, és arra vár, hogy elinduljon. És mindegyik vonat megmondja, hogy melyik állomásra szeretne eljutni. Neked erről van videód, vagy találtál a neten? Nem, ez az én videóm, amit most látunk, amit kis videót. Self-promo, 2015. szeptember 25-én publikáltam. Én ezt most találtam tudom, meg. Tudom, jaj, ezt vágom. Ezt a játékot, én ezt most találtam meg magamnak, de lesz belőle egyébként stream. És már 21 ezer megtekintést jár, Jesus. És megmondja, hogy hova szeretne menni. És akkor elindítod a vonatot, és útközben megállítgatod a vágány, állítod a váltókat, hogy körülbelül abba az irányba menjen már, és nyilvánvalóan ez az út, amit Csonti épített, ez maga a halál. Ezt így hosszú távon tartani, ez szerintem ez maga a halál, úgyhogy meg kell próbálni. És én nagyon-nagyon szerettem régen a Tower Defense játékokat. Itt összemennek. És nagyon-nagyon szerettem régen a... Volt Air Control? Vagy valami ilyen nevű Apple eszközökön futó játék, amiben így repülők jöttek, és őket kellett letenni. És mindegyik repülőnek megvolt az, hogy melyik leszálló pályára akar leszállni. És nagyon-nagyon szerettem azokat a játékokat, amikben megvan az a logika, hogy megpróbálod őket a lehető legbékésebb útvonalon egyszerűen körpályára állítani. Tehát például most megnézed nálad, ugye nem lehet őket körpályára állítani. És hogy én ugye ilyenkor az ilyen feladatokat általában, ez nekem egy gondolatmenetem. Lehet, hogy nem ez a leggyorsabb, de ez a legbiztonságosabb általában, hogy megpróbálok egy olyan körpályát végrehajtani, hogy ugye minden, tehát hogyha elrontom, akkor se érjen véget semmi, hanem legyen lehetőségem ugye újra húzni. Mert hogyha ugye körbe megy, és nem kanyarodott le a megfelelő lekanyarodónál, akkor egyszerűen azt mondom, hogy nye? Következő körben majd megyünk. És nagyon-nagyon szeretem az ilyen játékokat. Nagyon-nagyon szeretem. Bevallom őszintén, én a képek alapján azt hittem, hogy egy lényegesen egyszerűbb grafikával rendelkezik a játék. Nekem annyira végeredményben nem tetszik a grafika. Főleg egyetlen egy aspektus, ami szerint, ha megérkezik a vonat, akkor a szállítmányából így épül valami, ami mivel utasszállító kocsi, ezért izgalmas a kérdés, de mindegy. És ilyen toronydarú, meg ilyen toronyház építkezés, és aztán így oda pattan egy parasztház. Vagy legalábbis azokon a pályákon még, ahol én tartok. És nyilván igazából ennyi. Tehát, hogy így haladsz előre, és akkor vannak közben ilyen kis achievementek, hogy ilyen... Mit tudom én, ne legyen vonatbaleset. És miért vonatbalesetnél automatikusan újraindítom, kit érdekel? Tehát meg ilyenek, hogy ne menjenek rossz állomásra vonatok, meg juttas semmit. Tehát, hogy vannak ilyenek. És akkor közben nyilván pénzt keresel minden egyes beküldött vonattal, és a sínépítés pedig pénzbe kerül. Ha csak simán sínt építesz, az viszonylag olcsó, viszont ha már házakat kell miatt lepusztítani, vagy farmokat, vagy ilyeneket, akkor ez pedig pretty drága. Nagyon-nagyon hamar. És nagyon, én nem tudom. És egyébként csak azért akartam ezt elmesélni, mert 6 óra 56-kor zúztam fel ide Skype-ra. Nem sok szoktam amúgy se sietni, tehát ilyen 6 óra 50 körül szoktam ide kerülni, de hogy 6 óra 56-kor, és akkor is csak azért, mert teljesen véletlenül ránéztem az órára, mert hogy 6 óra óta vonatokat menedzseltem egyébként majdnem ugyanazon a pályán. Tehát, hogy azt hiszem egyszer vár, mert nem volt megfelelően tökéletes a végeredmény számomra. Ja, Train Valley. Train Valley, és nagyon... Egy ilyen kis fanját, mert hogy nem... Az a helyzet, hogy még csak azt sem mondanám, hogy... Majdnem azt mondtam, hogy nem tudnám streamelni 4 óráig, de lehet, hogy de. De hogy azt sem mondom, hogy örökké tart vele a szórakozás, de hogy én megvettem ma reggel, és van benne jelenleg 3 órám. Ez ugyanannyi, mint amennyi van a Call of Duty Modern Warfare. Ja, nem abban 6, jó, régen volt is. De tök jók ezek a kis játékok, amire így rá lehet kattanni. Ezeket annyira szeretem. És akkor így ránézel az órádra, és akkor már reggel 5 van. Akkor lehet, hogy menni kéne dolgozni. Igen, és aztán tudod, amikor meg van építve minden tökéletesen, és van mondjuk egyetlen egy kis Achilles-ína az egyik pályarésznek, ahol nem tudod körpályára állítani azonnal a vonatokat. És fogja, és elindul egy vonat onnan. De így csak így nem te indítottad el, hanem megunta a várakozás, és gondolta, hogy elindul. De hogy egyetlen egy egyenes sim vezet oda. És hogy így Itt szembe jön vele egy másik vonat, mi az Istenért indult el? És jön, amikor így eszedbe jut, hogy így lepattannék én már oda arra a vasútállomásra, úgy képen törölni azt a mozdonyvezetőt, hogy mi az Istent képzel magáról, hogy a lába ne érje a földet. És akkor nyilván van ilyen módszer, hogy meg lehet állítani a vonatot, de hogy én nem akarom megállítani a vonatot, mert akkor onnantól már elbénázhatom. Tehát inkább megépítem úgy, hogy én ne ronthassam el utána. Sőt, ahogy... meg azt hiszem az időt is meg lehet állítani, ha jól emlékszem. Az időt is meg lehet állítani, illetve meg lehet fordítani a vonatokat, de nagyon lassan gyorsulnak. Nagyon-nagyon lassan gyorsulnak. Aranyos kis játék, fogom streamálni, nem tudom mikor, vala. Ja. De ha valakit érdekel, akkor nálam már most meg lehet nézni. Viszont ha valakit érdekel, akkor Conti, ne megnézhetek, mert van már róla. Aj, gátlástalanul próbózom magam, nem tehetek róla, Scusi. Jó, nem mivel játszottam róla, még? Nem róla, hogy én ilyen nagyon későn vettem észre ezt a játékot. Ja, nem nézed eléggé a videóimat, ez lehet azért. Na jó, nem már, nagyon kezdek átmenni gusztustalan lókupecbe, úgyhogy... Mivel játszottál még? Ezen kívül nem nagyon, tehát hogy újra játszottam a Farming Simulatorral, a Beholderrel, most csináltam egy olyan végjátszást, ahol ahol gonosz voltam mindenkivel. Hmm. És sokkal jobban megy. Sokkal jobban megy, és ezt tudom folytatni majd, mert hogy az nem ért véget. Szinte nekem meg... sem. Abból videósorozatot kéne rögzíteni. Igen. Tam-tam-tam. Nekem most a Beholder meg a Planet Coaster az, ami ilyen a Planet több videós, több videó esélyes. Nagyon-nagyon gondolkozom a Planet Coaster megvásárlásán, mert nem válaszolnak a... Igen, drága az a baj, de nagyon jól néz ki. Hát konkrétan... 38 euró. Ezt az állításomat én így most már így a síri kiviszem, tehát Planet Coaster jelenleg Magyarországon a legjobb esélyünk arra, hogy egy jó vidámpark élményünk legyen. Pont. Ha csak valaki nem utazik sűrűn külföldre, de... Nem mondanám, hogy drága a játék, tehát ezért azt nem mondanám. Tehát azért 38 euró szerintem az nem drága feltétlenül, mert ugye ez nem egy indie game. De hogy azt mondanám, hogy ha már vettem a kettőt, lehet, hogy nem ez lesz a harmadik. Hát ja, mondjuk akkor ilyen karácsonyi ajándéknak, vagy mit tudom én, de... Még várok egy kicsit, hát ha válaszol valaki, két helyre is írtam be. De, hogy a Planet Coaster az fantasztikus, tehát az egyik kedves nézőm így kommentbe az egyik videómára leírta, hogy konkrétan a Railroad Tycoon, igen, Railroad Tycoonnak a volt fejlesztői gárdája ment át a Frontierhez, akik ugye az Elite Dangerous-t is készítik, és most ez az új játékuk. És ők, tehát a know-how, a Railroad Tycoon know-how-ja az nagyon erősen megvan, és egy látszik is rajta. És hát érdekes módon a Railroad Tycoon World, amit meg egy nappal előtte szedtek ki korai hozzáférésből, mint ahogy a Planet Coaster is megjelent, az meg ilyen eléggé durván leszerepelt így a rajongók szemében, tehát így... Azzal igen. Érdekes, azzal kapcsolatban egy e-mailt se küldtem ki. És tehát így sokan mondják, hogy jaj, hát a Railroad Tycoon 2 meg 3-hoz képest, meg azok abban is benne voltak ugyanezek, sőt még több is. Ezt tökéletesen értem, de hogy most a Planet Coaster ezzel a hangulattal, ezzel a látványvilággal és ezekkel a lehetőségekkel így berobbant, ez szerintem egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, és egy tök jó játék, és én nem bírom abba hagyni. És olyan szinten, hogy így leülök, és két óra múlva építettem egy ilyen hamburgeres bodegát, de az milyen jól néz ki kategória, tehát így fantasztikus. Ja. Nem, olyan nincs, hogy karácsonyig ebből ne legyen kontakt. Az olyan lehet, hogy megvárok még némi... Vannak még úton bevételeim, amik így valahol éppen az éterben lebegnek, különböző vagy régebbi munkákból, vagy régebbi ízékből. Nem mondom, hogy nem várok meg párat, míg megérkezik, de utána lehet, hogy meglepem vele magamat karácsonyra abban az esetben, hogyha nem adnak. Na, nekem két játékom volt, így gyorsan szummáznám. Játszottam a Dishonored-el. Most tehát az látszik, hogy a játék optimalizáltsága az hagy maga után kívánnivalókat, de én személy szerint technikai hibákkal nem találkoztam. Most az FPS számról ugye lehetne vitatkozni a bika konfigurációk tükrében, meg a nem annyira bika konfigurációk tükrében, de alapvetően, ha most ezt így nem veszem annyira komolyan számításba, akkor a játék maga az brutálisan jó. Tehát tartalomra is, a tartalomnak a nívója is nagyon magasan van, tehát olyan szépen részletgazdagon ki van dolgozva minden, a környezet változatos, látszik, hogy minden kis apró részletre bepróbáltak odafigyelni, és azt valaki így dolgozott vele, és odarakta a játék, most egyébként pont egy olyan rész van, ahol így pont a streamben találtam ki, hogy mi a szépnek a kódja. Így annyira ötletes, tehát így meg kellett találni valahol a kódot a boltosnál. Na és maga a játékélmény pedig így többször újra játszható, és úgy ez a lopakodós játék, ami ugye Viktor mondtad, hogy neked annyira nem a szíved csücske. Ja, nekem nem adja sajnos. Nekem már inkább, és aki tényleg szereti az ilyen lopakodós játékokat, akkor nyugodtan tehet vele egy kört, mert szerintem nem fogja megbánni. És ráadásul a játék többfajta játékstílust egyformán jutalmaz, vagy bátori, tehát lehet menni és hentelni, de ugyanakkor lehet lopakodni és úgy megcsinálni pályákat, hogy észre sem vesznek. Persze ez az utóbbi a nehezebb, és hát van két fő karaktered, Corvo meg Emily, és a két karakter között olyan markáns különbségek vannak a játékstílusban, ami ténylegesen motiválja az emberkét, hogy játssza végig újra. Ráadásul attól függően, hogy hogyan talentezed, hogyan játszod az adott karaktert, mennyire vagy gonosz, mennyire ölsz meg mindenkit, vagy hagysz életben, vagy esetleg észre se vesznek. Én azt hallottam, hogy még így a játék végkimenetele is változhat. Erre mondjuk én ezt nem tudok személyesen nyilatkozni, hogy ez tényleg így van-e, mert nem játszottam végig a játékot. Jaj, még attól messze nem, vagyok. Nem, hogy kétszer. Máshogy. Igen, de tehát így nagyon, nagyon tartalmas a játék, és nagyon szépen is néz ki emellett. Tehát, ha nem lettek volna szerintem ezek az első napos technikai gondjai, akkor csont nélkül nagyon, nagyon jó értékeléseket kapna minden. Egyébként kap is, és ez a vicces, hogy a hivatalos magazinok és minden ilyen sajtó nagyon pozitívan nyilatkozik többnyire a játékról, de ugyanakkor így nem ütötte át a falat az eladásokkal, így legalábbis így az első egy hétben. Mert mindenki néztem. Overwatch-ezik. Ezt szoktuk azért, ugye most megnézed az FPS piacot, akkor ilyen tök fura, mert hogy megjött a Titanfall, ne, ez nem fura. Nem, az nem fura. Megjött a Titanfall, és így kevesebbet vették, mint az első. Sokkal kevesebb. Tehát ilyen Titanfall, és így nagyot. Megjött a kod, jó, azt nyilván kevesen vették, de hogy ennyire kevesen, ez nagyon dicséretes. És utána pedig megjött a, mert nem utána, de még előtte megjött a Battlefield 1, de igazából az se fogy ám olyan elképesztően brutálisan, mert hogy az sem ilyen, hogy izé, úgyhogy az emberek valószínűleg Overwatch-hoznak. Igen. A Blizzard egy személyben kinyírta az FPS zsánert. Nem nyírta ki, csak van, ha... Jó, is túlzásba esek, de... Na. Igen. De ha valaki, akkor már a Blizzard nyírja ki, én azt mondom. Na, úgyhogy a Dishonored nekem így nagyon pozitív volt, és ha időm engedi, akkor még szívesen visszamennék játszani vele, mert maga a világ és maga a játékélmény az nagyon érdekes, és jó. Jó a játék. Minden szempontból. Na, és a másik játék az viszont izmos. Az az Agony nevezetű remekmű. És ez egy nagyon korai demo, alfa demo, olyannyira, hogy a játék jelenleg kickstarterezik, ami már így meg lesz, tehát megvan nekik a kellő mennyiségű pénz. Már ha lehet itt felső határról beszélni, mert szerintem egy játék esetében nincs felső határ, ha így tőkét kell nézni. Na de, a játék arról szól, hogy mi a pokolban indulunk, ott is leszünk végig, és testről testre vándorolva kell majd onnan kijutnunk, úgyhogy így megszállunk ilyen kárhozott lelkeket, démonokat, szellemeket, és mi is egy ilyen testetlen asztrális lény vagyunk, és hát olyan brutális atmoszférája, és olyan brutális látványvilága van a játéknak, de szó szerint ez a zsigeri ilyen undorító pokolábrázolás, tehát így szervesül az egész. Tehát utoljára én a Csodás álmok jönnek című Robin Williams filmben láttam hasonló pokolábrázolást, ahol aki ugye leüt a pokolba, az mondjuk így az emberek, így az emberekből vannak a falak, és ebben a játékban is, tehát így az a hangulat van, hogy itt minden létező dolog, ami így a pokolba lekerült, az így betagozódott a falba, és akkor ott a falban így szép lassan elsorvad, meg minden, még így mozog, él az egész, és egyszerűen gyönyörűen néz ki a játék a maga groteszk módján. És a játék mechanika is így érdekes, tehát hogy így meg kell majd lehet, van egy ilyen bújocska, túlélő bújocska fogócska rész, ahol így a démonok elől kell majd így bujkálni, kicselezni őket, meg lehet gyűjtögetni ilyen kis ilyen szobrocskákat valamiért, meg ilyen festményeket megnézni. És van egy ilyen száld meg a megfelelő gazdatestet, hogy utána annak a képességeivel tudj tovább haladni, és új akadályokat legyőzni. És mondom, brutális. És utoljára ilyen játék az a Messiah, a Messiás nevezetű játék volt. Az egy 2000-es játék, egy ilyen puttó angyalkával vagy ott is, tehát a vallási utalás az ott is megvolt. Emlékszem. És ilyen, prostikat kell megszállni, verőlegényeket kell megszállni, ilyen transvestita rendőröket kell megszállni, és akkor úgy jutsz tovább. Meg ilyen, tehát nagyon beteg az is. De ez a játék, tehát itt olyan szintű dolgok vannak, tehát ilyen kibelezett, kicsontozott emberek, meg van egy olyan rész, ahol így elmész, és akkor így egy emberke ott így lukba pakol egy sziklát, hogy épít egy falat, a következő tégla az konkrétan ez egy ilyen magzatszerű valami, de ilyen felnőtt öregember fejjel, és utána arra is így rá a következő követ, de hát ezzel ugye így bezúzza ott azt a valamit, és utána jön a következő ilyen babaszerű valami következő, és ilyen és a hangok hozzá, tehát hogy lépkedsz így a csontok, meg az ilyen belsőségek, ilyen nagyon, nagyon kész, tehát én mondtam így a videó elején, hogy ez csak erős idegzetűeknek szigorúan, és ez így most is egyébként érvényes, de tehát eszméletlen durva a látvány meg a hangulat. Tehát, hogyha ezt így megcsinálják ilyenre, akkor az Outlast elbújhat mellette majdnem. Hogy most repült el egy óriási bálnaszerű valamilyen szörnyapokol van. Igen, tehát nagyon, nagyon kemény. És mondom, olyan brutális dolgok vannak benne, hogy az Outlast ahhoz képest az egy ilyen kis light-os rajzfilm. Tehát kész. Szóval én ezzel az Egonnival tettem egy próbát. Ez nem nekem való. és tényleg többen írták, hogy így művészetileg nagyon ott van a játék, de eszméletlen undorító. Tehát, és igen. Tehát, valahogy hirtelen a kommentek nagy része a vacsoráról kezdett el szólni. Nem is értem. Ja, de az biztos, hogy ezt a játékot, ezt muszáj lesz játszanom, ha egyszer megcsinálják. Elvileg Steam-es oldala már van, úgyhogy 2017 Q2-re van kiírva. Ha Q4 is lesz belőle, vagy 2018, nekem az is jó, de legyen ebből valami, mert ez nagyon, nagyon impozáns a maga módján. Nem nálam, ebből Boys nem lesz Steam. Nem Viktor kompatibilis content. Figyelnem kell a lelki világomra is. Nem szeretem a falból kiálló fogakat, nem. Főleg hát, annyira részletesek. Kismamáknak se ajánlom abszolút ezt a játékot. Tehát így. Itt nem báznak a magzatokkal kesztyűs kézzel ez alatt, eddigiek alapján. És pedig csak ez egy 15-20 perces demo volt. Igen. Mit csinálnak ezek egy fullos játékba, te atya úristen? Na jól van. Jó, én azt hiszem akkor, én most már nem is nézem tovább, vagy így a csetet. Ja, és azt mondtam már, hogy a démonoknak olyan feje van, ami egy száj, és így szétnyílik, és női teste van. Igen, ezt láttuk a videóban. Igen, a szájnak női test. Nem tudom, sajnos nem rakja ki a csetet, hogyha nem láttam közben a streamet is. Hát... jaj, de sajnálom. Velem lehet beszélni. Csak na jó. Hát én így ezekkel játszottam. Igazándiból úgy időnk végéhez is közeledünk egyébként, ahogy nézem. Értem a célzást. Ja, meg nem célozgatok. Ja, még a viccel várjunk azért, mielőtt így agyon tapossuk így a hangulatot, vagy nem tudom. Múltkori adásnál így azért sikerült, hogy eljutunk egy egész magas szintig, aztán utána a végét így bekoronáztuk az egészet a fantasztikus viccekkel, és így mondom be. Mi van? Szerintem tök jó volt ez a vicc. Mert akkor gyorsan beírom a szarviccek.hu, és nézek valamit. Na jó, akkor azt azért még... Megtették egy halott gyerek labdáját, mert mint ez a határ, azt mondjátok, ezzel már nem viccelünk. Én értek mindenféle poént, nincs az a gond. Na, így a végéhez közeledve akkor még egyszer annyit szerintem elmondani érdemes, hogy most hétvégén 26-án a budapesti Playiten, vagy Playiten, ha valakinek ez így ismerős. Mindenki anyakalja. Igen. Tehát azon az izén ott leszünk mindannyian, Viki is, és nem struc jelmezben. Lesznek dolgok, amiket csinálunk, együtt fogunk azt hiszem dedikálni, talán az az egyhez közös. Köszönjük. Legalábbis én erről tudok, másról nem. Én is erről tudok. És akkor, ha gondoljátok, akkor... gyertek oda hozzánk, és mi akkor úgy örülünk nektek. Feltéve, hogyha Viktornak nem kell rohannia valamilyen egyéb programjára. Én szabad vagyok egyelőre, mint a madár. Igyekszem majd nem rohanni. De ettől függetlenül kell majd rohanni, de nem nagyon sokat. Ja, úgyhogy ha Viktor rohan, akkor rohanjatok vele, és nézzétek meg, mit csinál ott, ahova rohan. Együtt, mert úgyis valami közösség, tehát hála az égnek most nem az van, hogy egy rohanás végén bemegyek egy lezárt területre, ahova ti nem jöhettek, hogy mit tudom én odaadjam az esportolóknak a díjait, hanem bemeltek egy lezárt területre. Ajaj. Skype! Skype, ne hagyd cserben! Igen, nálam is haldoklik. Na, szóval ott adtad, hogy bemehetsz egy olyan lezárt területre, ahol? Ahol ugye lesz valami előadás, igen. Ennyi, ez a különbség. Ja. Struci elmezben tolni a Playit-et, és így szóval... Ilyen gólyalábakon, tudja. Nagyon sportosan. Cosplay az lesz most is. Cosplay. Igen. És így ott ülnénk a színpadon az előadásaink alatt, és Struci elmezben is. Mi rendben van, jó? Who are these guys? Az a helyzet, hogy én Pesten így elsétálnék struc jelmezben odáig, lehet, hogy nem bámulnának meg annyira. Mert hogy itt bármi előfordulhat. Yeah, ez a Budapest! Új, én mennék mondjuk bringával, és így struc jelmezben, hogy így tekerek. Oh. Így lobog a fejem. Nagyon szeretnék egyszer egy ilyen felfújható T-rex jelmez. Mit? Aha. Aminek így nyakánál nézek, így fel van fújva, és ilyen, jó, küldök egy képet. Ilyen nagyon retardált, igen. Felfújható T-rex jelmez. Igen, és ilyen elképesztően vicces, de bármilyen mozgás közben. Tehát ilyen bármilyen. Láttam egy ilyen ruhában a Ninja Warrior versenyen részt venni valakit. És ilyen jó, nem jutott messzire, mert nyilván nem lát ki belőle, meg nem tud kapaszkodni, meg mit tudom én, de hogy ez nagyon vicces. Na jó, szóval hétvégén Play It, és akkor valószínűleg a következő héten majd arról fogunk mesélni, hogy milyen volt a Play It. Nem biztos... Bárki tudja, hogy ugyanennyit fogunk így szentelni az időnkből, de majd meglátjuk. Mert most azért ez így eléggé Play It Heavy adás volt. Ez most Play It Heavy lett, de azért csak beszélgetést tartottunk arról, ja, hogy ja, a ja. helyzetség ennek Magyarországon. Hát én merem remélni, hogy legalább azért ilyen szintű beszélgetések ott is lesznek. Play It. Ja. De volt egy kétnapos Play It, aminek a végén már csak röhögni tudtam, HP-val meg mazúra. És ültünk így a színpadon, és így röhögtünk, és dölöngeltünk, és így ennyi. mint az inga. így ott egymást, hogy így koccantok. Ez milyen, milyen inga is? Edison? Nem Edison. Azért gondolsz a vasgolyósra? Igen, igen, az milyen inga? Aj. Én eddig csak ingának hívtam életemben. Newton inga. Newton inga, Newton. Ez az, jó. Edison. Ami viszont pretty logikus. Igen, igen. Lépjünk is ezen túl. Jelent a vicc? Jó van. Nagyon, akkor még elköszönök, aztán onnantól kezdve süllyedhetünk. Na, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartottatok ma este is. Ez volt a 63. Q-Cast adás. És jövő héten várunk mindenkit újra szeretettel. Sziasztok! És jelent a vicc! Úgy szeretnék meghalni, mint a nagypapám. Álmában, csendesen, gondtalanul. Nem úgy, mint az utasai. Ordítva, sikítva, pánikban. Ne. Ne. Igen, a morbid humor olyan, mint egy pár láb. Nem jó. Mindenkinek van. Jaj. Azt hiszem... Most elköszönünk. Sziasztok! Jobb lesz mindenkinek.